ไม่ได้ตายหญ้าใต้หินไม่ตายเอาหินออกเมื่อไรมันเกิดอีกงอกอีกชั้นเดียวกันถ้าใช้พลังหรือว่าเลิกพลังที่กดข่มกิเลสตะกอนเหล่านี้ไว้กิเลสตะกอนเหล่านี้ก็จะขึ้นอีกมาเป็นน้ำขุ่นธรรมดาเพราะงั้นใช้พละกำลังอันหนึ่งเท่านั้นไม่เหมือนทฤษฎีวิเศษของพระพุทธเจ้าที่ใช้สติปัฏฐานใช้สมาริยมรรคองค์8ใช้โพธิปักขียธรรม37คำว่าภวังคจิตได้แก่จิตมีสภาวะอย่างไรกับชาตินั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไรมักจะเข้าใจไขว้เขวกันอยู่จิตของคนนอนหลับกับจิตที่กำลังตกภวังค์ต่างกันอย่างไรหรือไม่การนั่งสมาธิจิตสงบจนรู้สึกเบากายเบาใจและไม่รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยแล้วแต่ไม่เป็นแบบนั้นทุกทีนานๆจะสงบอย่างนั้นทีหนึ่งเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นตัวผมเองเป็นอย่างนี้จนกระทั่งทุกวันนี้ภวังค์ฌานหลับนิโรธเหล่านี้มีลักษณะอาการคล้ายกันหรือไม่ฌานสมาบัติในพระพุทธศาสนากับฌานสมาบัติของพวกฤาษีดาบทฤาษีดาบทอะไรฤาษีดาบทแล้วฤาษีดาบทอะไรมนุษย์นอกพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรและมีประโยชน์เกื้อกูลแก่วิปัสสนาอย่างไรพระอรหันต์สุขวิปัสสโกบรรลุด้วยปัญญาล้วนๆไม่ต้องอาศัยสมาธิเป็นบาทเลยหรืออย่างไรถ้าเช่นนั้นจะไม่ขัดกับหลักศีลสมาธิปัญญาหรือคำถามเหล่านี้เป็นคำถามของผู้ที่สนใจแล้วก็เป็นเทคนิคเป็นเรื่องละเอียดของเทคนิคในการปฏิบัติธรรมถ้าได้หนังสือคนคืออะไรทำไมสำคัญนักไปอ่านเล่มหนึ่งก็จะคลายสงสัยในปัญหาที่ถามมาหลายข้อนี้ไม่น้อยนะถ้าคนที่ใส่ใจในพื้นฐานนี้ในความรู้อย่างนี้แม้แต่จะเรียนพยัญชนะเรียนแต่เฉพาะความหมายของคำโดยปริยัติโดยบัญญัติก็ตามก็จะรู้ได้ยิ่งฝึกเข้าไปรู้แล้วยิ่งจะรู้จริงยิ่งจะเข้าใจในคำถามเหล่านั้นนะเราไม่ได้เปิดเรียนเป็นระดับอย่างนั้นมันก็ไล่กันไม่หวาดไม่ไหวแหละอย่างนั้นนะอธิบายคร่าวๆก็พอได้นะที่พูดอยู่นี้มีความหมายอย่างนั้นเหมือนกันที่กำลังอธิบายอยู่นี้เป็นการซอยละเอียดเป็นการพูดเป็นการบรรยายเป็นการบอกถึงสภาพจิตสภาพนอกสภาพในพบก็หมายความว่าเรากำลังเกี่ยวข้องอยู่พบแปลว่าความวนอยู่ในรอบใดรอบใดถ้าเรียกว่ากามมาพบก็เราก็วนอยู่กับรอบนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็มาเกี่ยวข้องกับข้างนอกอยู่ทีนี้ถ้าบอกว่าคำว่าพบภวะพบหรือภวังองค์แห่งภวะพบที่แม่หมายเอากามแม่หมายเอาตาหูจมูกลิ้นกายที่รับสัมผัสรู้รอบนอกตัวนอกร่างกายของเรานี่แล้วก็หมายเอาองค์ของพบอยู่ข้างในจิตเป็นการหมุนเวียนเป็นการเกิดเป็นการตั้งขึ้นเป็นการดับไปเป็นการปรุงแต่งเป็นการสั่งสมเป็นการสร้างมีการเกิดอยู่เหมือนกันอยู่ในจิตเรียกว่าพบข้างในเรียกว่าภวังค์ที่คนจะรู้ภวังค์ก็จะต้องเข้าใจจิตและก็มีสติสูงสติสัมปชัญญะสามารถที่จะมีการหยั่งรู้มีการฝึกหัดรู้จับอาการของจิตเขาเรียนว่าเรียนรู้รูปเรียนรู้นามเรียนรู้อาการของจิตจิตไม่มีสรีระจิตไม่มีรูปร่างจิตไม่มีตัวตนจิตนี่เป็นอสรีรังเป็นอนัตตังไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้น คนไปปั้นจิตเป็นตัวตนปั้นมีรูปมีสีพอหลับตาเข้าแล้วก็ไปอยู่ในข้างในแล้วก็เห็นเป็นจิตวิญญาณเห็นจิตวิญญาณผีเห็นจิตวิญญาณเทวดาดีไม่ดีเทวดาบางองค์มีใส่ชฎาตามรูปวาดมีเครื่องแต่งตัวเหมือนยิเกลอยไปไหนก็ลอยเหมือนรูปเขียนบนฝาผนังอันนั้นเป็นจินตนาการเป็นความคาดคิดเดาด้นของการเล่าสืบต่อกันมาที่เล่าว่าจิตมีตัวตนจิตมีอัตตาแล้วก็เลยใส่ชฎาให้จิตวิญญาณจิตวิญญาณเทวดาก็มีอย่างนั้นทีนี้เขาสมมุติเขาอธิบายว่าเปรตว่าผีว่ามีปากเล็กๆท้องโตๆปากเท่ารูเข็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็อธิบายเทียบเคียงแต่คนฟังก็ฟังว่ามันเป็นตัวอย่างนั้นก็ไปวาดรูปเปรตเป็นรูปร่างมีสรีระมีตัวตนมีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมีแขนยาวๆมีมือยาวๆขาสูงๆมีผมปกลงมายาวๆอะไรอย่างนี้เขาก็นึกว่ามันมีสรีระเป็นอย่างนั้นก็ไปวาดเป็นอัตตาเป็นตัวตนก็เขียนกันก็เราสืบต่อกันมาจิตเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำเล่าคำว่าแล้วเราก็ไปจินตนาการสร้างรูปสร้างภาพมันก็เป็นรูปเป็นภาพขึ้นในจิตซึ่งเป็นของไม่จริงเป็นของลวงเป็นของเข้าใจเอาเองทั้งนั้นน่ะแล้วก็เข้าใจเอาเองการเรียนรู้ธรรมะที่แท้ในลักษณะอนัตตาในลักษณะของสภาพที่จับความจริงตามความเป็นจริงตามศาสนาพระพุทธเจ้านั้นจึงเรียนยากเพราะคำเก่าคำก่อนอันนั้นมันจับง่ายรูปๆหลังๆเราก็เคยมาทั้งนั้นแล้วเราก็อยู่กับของปลอมทั้งนั้นหลงละเมอเพ้อพกกันมีตัวมีตนมีภาพมีสีมีเสียงมีอะไรใดสมมติขึ้นมาได้ทั้งนั้นไม่ได้สมมติแต่เสียงว่านึกว่าได้ยินเสียงที่จริงมันไม่มีเสียงหรอกแต่เราสมมติเสียงเราปั้นเสียงเรามีอุปทานเห็นรูปลืมตาโพล่งนี่ก็เห็นรูปเดินมาเห็นรูปลอยอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่เห็นเสียงเห็นรูปเอามือจับสัมผัสแหมเหมือนตัวตนจริงๆเลยมีตัวมีตนเหมือนอย่างผู้ชายบางคนนี้มีเลยมีนางไม้ไม้นางไพรสมสู่กันด้วยเหมือนมีเนื้อมีหนังมีตัวมีตนแหมมีเป็นผัวเป็นเมียเป็นคู่สมสู่กันเป็นความสุขเป็นอย่างนั้นเลยมันบ้าได้ถึงป่านนั้นมนุษย์เนี่ยมันบ้าได้ถึงป่านนั้นมันไม่มีที่จริงมันไม่มีเลยบ้ากับคนเดียวตัวเองเสียงก็เสียงของตัวเองเสียงตัวเองปั้นรูปก็รูปตัวเองปั้นตัวตนก็ตัวเองสมมติมีนั่นมีนี่อะไรไปตามที่ตัวเองหมายมันเป็นโรคจิตชนิดร้ายแรงเป็นโรคจิตที่ปั้นขึ้นมาจนถ้าอยากได้อันนี้ก็ปั้นเอาเองเลยทุกอย่างปั้นอะไรเสียงสีรูปตัวตนอะไรเอาเองเลยมันก็ง่ายดีนี่ปั้นจนกระทั่งแล้วหลงตัวเองหลงนะหลงว่ามันเป็นจริงๆมันมีจริงๆแล้วก็ได้สมใจนี่แน่ฉันสำเร็จแล้วตามความใคร่อยากความปรารถนาสมใจมันเป็นความปรารถนาของตัณหาของจิตอย่างลึกและตัวเองไม่ได้ตามที่ต้องการในโลกมันมีอุปสรรคเหลือเกินมันต้องต่อสู้มันทุกข์เหลือเกินอยากแล้วนั่นเลยสมมุติเอาเองก็ได้วะแล้วก็สมมุติเอาเองเป็นนิมิตหลอนเป็นภาพเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาชนิดหนึ่งเป็นมโนมยอัตตาภาษาบาลีเรียกว่ารูปที่สำเร็จด้วยจิตจิตตัวเองนี่บันดาลขึ้นมาเป็นเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ละล้างออกทุกวันนี้เราก็หลงสิ่งเหล่านี้เหมือนกันที่พูดอยู่ในฐานส่วนกว้างฐานใหญ่ฐานธรรมดาเราหลงว่าเมื่อพูดต่อเมื่อวานนี้นะเราหลงว่ารสนี้เป็นของจริงรสอร่อยแม่กินตำมะละกอนี่รสเผ็ดๆเนี่ยมันอร่อยเหลือเกินไอ้รสอร่อยนี่เรานึกว่าเป็นของจริงนึกว่ามีจริงไอ้นี่ไม่ได้ไปหยาบคายถึงขนาดปั้นรูปไม่มีก็ปั้นเป็นตัวเสียงก็ได้ยินไม่มีเสียงก็ได้ยินเสียงไม่มีตัวคนก็แหมมีคนสบายนั่งคู่เคียงจูจีกอดรัดกันอะไรเองเลยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะ แค่นี้นี่คนทั่วไปเป็นโรคจิตชนิดนี้อยู่กันทั้งนั้นคนมีกิเลสคือคนมีโรคจิตทั้งนั้นมีโรคจิตไปหลงก็หลอกว่าเนี่ยตำมะละกอใส่พริกเผ็ดๆนี่แซ่บดีที่จริงมันแสบจะตายมันเผ็ดมันแสบมันร้อนแต่เราก็สมมุติรสหนึ่งสมมุติอุปทานอันหนึ่งว่าอุทธรสอย่างนี้นี่ได้ตามที่เราคิดเนี่ยโลกเขานิยมเรียกว่าข้านิยมโลกถ้าได้กินอย่างนี้แล้วไม่ให้มันดีมันมีปฏิกิริยาใช่ปฏิกิริยาจะตายเอาแต่เรานึกว่าเนี่ยมันอร่อยและเก่งด้วยใครกินเผ็ดได้ก็เก่งอะไรยุแยงกันยั่วกันจนเราจะต้องตดจัดตั้งใจสู้กัดใจเป็นจนเป็นได้ฝรั่งนี่มันไม่เคยแตะรสเผ็ดพวกนี้มาถึงแตะปั๊บนี่มันร้องจากเลยร้องจากโอ้ยร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดร้องลั่นแต่พอเวลามาถูกคนไทยหลอกเอาชอบยิ่งฝรั่งได้ส่งมาอยู่อีสานแล้วเซ็ตคนอีสานกินตำมะละกอเผ็ดๆอร่อยอัดสาทะเป็นรสนิยมโลกเป็นค่านิยมโลกแล้วนึกว่ามันมีจริงกับเมืองฝรั่งต้องให้เมียปลูกพริกใส่ไอ้ตู้แก้วไม่งั้นกินข้าวไม่ลงเซ็ตกิเลสคนไทยเอาไปกินเลยได้กิเลสคนไทยกับเมืองฝรั่งเพราะว่าต้องติดรสเผ็ดไม่มีรสเผ็ดกินข้าวไม่ลงเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ที่จริงมันไม่มีความจริงมันปั้นขึ้นมาหลอกแล้วเราก็หลงติดกันเป็นอัตสาทะดังกล่าวแล้วนะถ้าผู้ใดมาเรียนรู้แล้วถอดถอนออกไอ้สิ่งนี้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นมายาของโลกเป็นอัตสาทะของโลกเป็นรสนิยมโลกเป็นโลกีรสถ้าเรามาปล่อยเห็นความจริงได้แล้วมันเป็นความจริงตามความเป็นจริงมันก็คือรสอย่างนั้นของมันมันก็เผ็ดตามอย่างนั้นของมันมันมีปฏิกิริยาตามธาตุที่ทำปฏิกิริยากันตามความจริงมันมีแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาอย่างนั้นเท่านั้นแต่เราไปหลงว่าอร่อยเราไปหลงว่าไม่อร่อยบางคนก็ไม่ติดยังไงก็ไม่ติดมันไม่อร่อยมันไม่ไหวอ่ะมันทุกข์บางคนก็ไม่ติดแต่ถ้าถูกหลอกเขามากๆอีกหลายคนก็ติดนานๆก็ติดจนได้อ่ะติดจนได้อ่ะนะนั่นเป็นอย่างนี้มาทั้งนั้นแหละนี่ยกตัวอย่างเรื่องเผ็ดเรื่องรูปสวยก็เหมือนกันผู้หญิงนี่ลองคิดถึงตัวเองสิแต่ก่อนนี่เรานี่โอ้โหบ้าจริงๆนะเห็นรูปสวยอย่างนี้มันจี๊จ๋ามันอยากได้แต่เดี๋ยวนี้ใจมันเฉยๆเห็นสวยๆสีสันๆแต่ก่อนนี้ยั่วยวนลีลานั้นลีลานี้ของรูปของสีอะไรต่างๆแต่ก่อนนี้มันยั่วยวนจริงๆมันทนใจไม่ได้หรอกพอเราคลายเราปล่อยเราจางแล้วเราจะเห็นได้ว่าอ๋อมันไม่จริงอ่ะมันหลอกเราแล้วเราก็ไปจี๊จ๋ากับมันใจของเรามันลดติดลดหลงแล้วจนกระทั่งยิ่งคนไหนหมดเห็นเฉยๆสีอย่างนี้ก็สีสิรูปอย่างนั้นเขาประดิษฐ์ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารูปโค้งรูปเว้ารูปสั้นรูปยาวรูปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก่อนนี่มันยั่วยวนใจเรานี่จะต้องเกิดอาการแหมต้องเกิดมันชอบมันอยากได้มันเป็นอาการของกิเลสตัณหาอะไรเนี่ยมันเป็นจริงๆพออาการเหล่านั้นมันลดลงเราจะรู้ได้ด้วยตนก็อ๋อสิ่งเหล่านี้ลดลงจางคลายลงไม่มีอาการอย่างเก่านี่เรียกว่าวิราคะเรียกว่าจางคลายได้แล้วนิโรธดับเลยอ๋อธรรมดารูปก็รูปสีก็สีไม่ได้รู้สึกว่าจิตใจจะต้องมีแนวแม้ชื่นชมอยากได้อเด็ดอร่อยเพลิดเพลินมันก็ไม่นะบางคนตีกลับนอกจากจะไม่ชอบแล้วมีลักษณะตีกลับจะเรียกย่อๆเรียกตามความหมายง่ายๆของคำตัณหาอีกอันหนึ่งที่ท่านแปลว่าเป็นตัณหาตีกลับคือวิภวตัณหาคือไม่เอาไม่ชอบผลักไสก็ได้นะจะเห็นว่ากลับไม่ชอบใจรังเกียจด้วยซ้ำนั่นเรียกว่ามันก็ยังตรงไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ก่อนนี่เคยดูดตอนนี้กลับผลักแสลงเราก็ต้องมาทำการผลักนั้นปล่อยวางลงมาอีก ให้มันมาอยู่กลางๆไม่ผลักเมื่อไม่ชอบแล้วก็ไม่ชังถ้ามันยังชังอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนกันยังไม่กลางยังไม่กลางยังไม่มัชฌิมายังไม่มัชฌิมายังไม่ลงตัวยังไม่ลงว่างยังไม่ลงว่างก็ต้องมาฝึกขัดผลักนั่นอย่าให้ผลักพิจารณาเห็นความจริงว่ามันก็มีในโลกเขาจะทำเขาจะสร้างเพราะเขาหลงอยู่เขาก็ทำเราจะช่วยเขาได้ไหมเราจะทำความเข้าใจแก่เขาได้ไหมจะให้เขาละล้างมาเหมือนอย่างเราล้างลดลงไปจริงๆนี่อีกด้วยได้ไหมถ้าได้ช่วยเขาถึงแม้ว่าไม่ได้ก็ลองพยายามดูพยายามยังไงยังไงก็พยายามคนที่เขาแสวงหาฝ่ายใจอยากได้ก็มีอยู่คนที่ไม่แสวงหาฝ่ายใจแต่ว่าเมื่อเราพยายามจะช่วยเขาก็จุดจิตหรือว่าไปจุดชนวนของจิตใจของเขาเกิดเห็นดีเกิดอยากได้เกิดเอาขึ้นมาก็มีอยู่เพราะเราก็ช่วยคนอื่นเมื่อเราได้สิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นโลกก็จะล้างจากกิเลสพวกนี้ลงมาแล้วก็จะมาอยู่สุขสบายเรารู้ว่าเราเองเราเลิกละล้างสิ่งที่เป็นกิเลสเหล่านี้ออกมาเนี่ยเราสบายใจเป็นวูปสโมสุโขหรือเป็นอุปสโมสุโขเป็นสุขประเภทไม่ใช่สุขสมอยากสมใคร่เห็นสีสวยเห็นสีงามแล้วได้สีสวยนั้นมาได้รูปงามนั้นมาสมใจมาเป็นของตัวของตนมาเป็นของเราได้สัมผัสเสียสีเสวยเสพแล้วก็เป็นสุขไอ้อย่างนั้นมันโลกียรสโลกียะก็เสพสมสุขแบบเสพสมได้มาตามต้องการได้มาเสพสมใจเป็นสุขใจแต่ส่วนวูปสโมนั้นเป็นขอคำโลกคำมริเรียกว่าสุขเท่านั้นขอคำโลกมาเรียกว่าสุขแต่ลักษณะมันไม่เหมือนกันวิมุตติรสกับโลกียรสต่างกันโลกียรสเสพสมเป็นสวรรค์ลวงเป็นกามาวจรส่วนปรมัตถ์หรือว่าสัจจะความจริงนั้นมันเป็นรสที่เบาว่างรสที่ไม่มีกิเลสรสที่เลิกจางมายิ่งจางยิ่งว่างยิ่งจืดยิ่งไม่ต้องมีรสสุขว่าจะต้องได้สมใจไม่ต้องกิเลสกลับหมดลงก็ยิ่งจะเห็นว่าเออมันหมดภาระหมดกิจหมดความเร่งร้อนเร่งเร้าหมดความดูดความผลักเบาว่างง่ายสบายรู้ความจริงเขาว่าโอ้แต่ก่อนนี่เราโง่ไปหลงเป็นอัตสาทะไปหลงเป็นรสนิยมไปหลงนึกว่าถ้าได้อย่างนั้นมาแล้วสุขได้อย่างนี้มาแล้วก็เป็นความอร่อยเป็นความเพลิดเพลินเป็นความวิเศษของอารมณ์นึกว่ามันเป็นอารมณ์ของมนุษย์ควรได้ควรเป็นเมื่อเราลดได้แล้วเราจะเห็นได้อ๋อนี่เราบ้าหลงแบบนี้มากหลายมากหลายไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหยาบช้าถึงขนาดขั้นอบายมุขไปกินเข้าไปได้เหล้าไปกินเข้าไปได้เอกสูบกับบุหรี่บุหรี่ไม่สูบง่ายนะขมคืนเหม็นมีปฏิกิริยามีเคมีมีธาตุมีแก๊สมีอะไรโอ้เยอะแยะอยู่ในนั้นสูบเข้าไปไม่ใช่ง่ายไปติดมันจนได้นึกว่าเป็นอัสสาทะนึกว่ารสอร่อยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มัวเมาติดมันไม่ใช่ของติดง่ายเลยซ้ำต้องพยายามติดมันจนได้อย่างนี้เป็นต้นสูบฟินนี่ก็ไม่ง่ายเลยเอาสิบ้องแรกลองดูสิคนเคยแล้วอ้วกไม่ง่ายแต่ไปติดมันจนได้เป็นของยากที่จะติดก็ดันผ่าเข้าไปติดของยากเข้าไปอีกเนี่ยมันคนเรามันทรมานกันขนาดไหนไอ้แต่งเนื้อแต่งตัวนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะขนคิ้วนี่ต้องถอนทีละเส้นเจ็บเจ็บแต่ทำได้ถอนโอ้โหคุณกรองถอนนี่คุณเป็นผู้ชายนี่เคยถอนบ้างไหมขนคิ้วเนี่ยหนึ่งเส้นน้ำตาเล็ดเลยแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องหลายเส้นหรอกแต่เขาถอนจนชินจนด้านชาจนเฉยถอนให้มันเรียวให้มันโค้งให้มันอะไร วาดนู่นวาดนี่ทากว่าจะทาลูกตาเป็นนี่จิ้มลูกตาตาไหลมาไม่รู้กี่น้ำตาไหลแล้วแต่ก็พยายามทำทำเถิดปากนี่ตั้งแต่ทาใครอาตมาเคยทานะลิปสติกไม่เคยไม่ทาทาใหม่ๆนี่ลำคาญที่สุดเยอะๆยับๆอยู่ทรมานติดมันจนได้จนมีต้องมีลิปสติกทาอยู่ที่ปากแล้วก็รู้สึกมันเป็นสุขด้วยถ้าไม่มีรู้สึกมันว่างซะอีกอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่ของธรรมดานะไปภาคเพียรเอามาโปะมาปะมาอุดมาอัดมาทำมาพอกมาติดมาที่ลุงตุงเนงเอาไว้ที่ในตัวเราเองให้มากให้มายเนี่ยเป็นความมันไร้ค่ามันเสียเวลาเสียแรงงานเสียความพยายามแทนที่เราจะเอาเวลาเอาแรงงานเอาความนึกคิดเอาอะไรอะไรไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นสาระถะของมนุษย์ซึ่งมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกเยอะแยะแทนที่เราจะเอาไปใช้ได้เรากลับมาเปลืองเปล่ากับพวกนี้อย่างที่เคยพูดให้ฟังง่ายๆแล้วว่าคนสูบบุหรี่นี่คอร์รัปชันเวลาอย่างยิ่งไปทำงานราชการเข้างาน9โมงก่อนจะทำงานนั่งดูดบุหรี่ก่อนแล้ว9โมงแล้วนะดูดไปแล้วนี่คอร์รัปชันเวลาก็กลางวันอีกเวลานั้นเวลานี้หิวเมื่อไหร่ก็ควักออกมาดูดทำงานไปก็ต้องหยุดแล้วก็ไม่มีใครทักใครทายกันนั่นแหละแต่ละคนนะคอร์รัปชันเวลานั้นทั้งนั้นไม่ได้ทำงานเต็มวันหรอกไม่ได้ทำงานเต็มเวลาหรอกแค่สูบบุหรี่ผู้หญิงก็เดี๋ยวก็เดินเข้าห้องน้ำแหมพับแตกอ้าวลิปสติกลบเติมนนนี่สีลบคอร์รัปชันเวลาเขาแล้วก็นึกว่านี่วิเศษความวิเศษของมนุษย์เปล่าเลยสารัตถะการงานสิ่งที่เป็นแก่นสารเขาจ้างมาทำงานนี้เขาไม่ได้จ้างมาแต้มคิ้วเขาจ้างมาทำงานเขาไม่ได้จ้างมาดูดยาแต่ก็ดูดยาคอร์รัปชันกันอยู่ไม่ใช่คนเดียวทำครั้งเดียววันหนึ่งทำหลายครั้งทำทุกวันไม่ใช่คนเดียวในประเทศคิดดูซิว่ามันเปลืองเสียเท่าไหร่เป็นแต่เพียงหยุดทุกคนหยุดสูบบุหรี่เวลาคืนมาเอาแรงงานที่สูบบุหรี่เนี่ยมวนหนึ่งห้านาทีหรือมวนหนึ่งสองนาทีก็ตามก็เอาไปทำงานอะไรเพิ่มขึ้นคนละสองนาทีเนี่ยมันได้อีกเท่าไหร่มันได้งานอีกเท่าไหร่ชั่วระยะเวลาที่เราจะแค่ดูดแค่อะไรแต่ไรเงี้ยมันเสียเวลาเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคนเราต้องบอกพวกนี้ถ้าไม่คิดไม่เห็นถ้าไม่พูดกันไม่บอกกันก็ไม่รู้ถ้ารู้แล้วคนไหนละเอียดละออคนไหนสุขุมประณีตมีใจแยบคายเห็นในความเล็กน้อยนี้ที่จริงไม่เล็กน้อยนะคุณคิดดูนะเมื่อกระจายความเลวความโง่นี้ให้แก่คนมากคนแล้วความโง่นี้ทุกวันนี้มันใหญ่เท่าไหร่แรงงานที่สูญเสียไปแค่ขณะนี้แต่เอาขณะนี้อาจจะกลางคืนอาจจะนอนหลับกันกลางวันเนี่ยปุ๊บว่าคิดเฉลี่ยสิลองนึกเดาๆมันเป็นตนไปนั่งตรวจจริงก็ได้เดาๆอนุมานเอาคนทั่วไปติดบุหรี่ติดยาติดแต่งตัวติดทำอะไรนี่เรื่องอบายมุขง่ายๆเท่าไหร่มันเสียหายเท่าไหร่ไปหลอกกันไม่พอแค่ดูดบุหรี่ยังน้อยไปเอาน้ำขวดเอาน้ำหวานเอาอะไรมาโอเลี้ยงกาแฟมาตั้งกินก็กินแล้วเอามาตั้งประเดี๋ยวก็ดูดโอเลี้ยงแทนที่จะดูดบุหรี่ผู้หญิงก็ดูดตอนนี้ผู้ชายก็ดูดผู้หญิงก็ดูดเก่งสั่งมาแล้วจุบจุบจิบจิบดูดโอเลี้ยงดูดน้ำเปรี้ยวน้ำหวานแสนวิเศษแสนอะไรก็แล้วแต่สู้ซาสู้แสอะไรแล้วแต่โฆษณาหลอกเราหลงกันหมดหลงหมดสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่รู้ขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเขาก็สังขารปรุงแต่งพอกเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะตรวจตัวเราติดอะไรเข้าไปแล้วขณะนี้เราติดอะไรเข้าไปแล้วมาล้างออกให้หมดทำลายอัตสาทะแต่ละประเด็นแต่ละสักกายะแต่ละตัวการทำลายออกเราก็จะเห็นจิตต้องอ่านจิตตัวเองตลอดเวลานี่กระทบสัมผัสสมมุติว่าเราเองเราติดเป๊ปซี่เราตั้งศีลขึ้นมาว่าเราจะหยุดเป๊ปซี่แล้วก็ต้องมีชีวิตไปมีชีวิตมีสัมมาอริยมรรคองค์8มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าจะปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ระมัดระวังตั้งแต่ความคิด คำพูดการกระทำนะเรียกว่าสังกัปปะวาจากัมมันตะทุกเวลาเลยอาชีวะทุกชีวิตที่ดินด็อกแดกตาหูจมูกลิ้นกายมันไปสัมผัสเป๊ปซี่เข้ามาอะไรแล้วต้องรู้ตัวทั่วพร้อมนะใจของเรามันหวั่นไหวแล้วใจของเรามันแหมนี่เรามีศีลนะอย่านะนี่สู้ด้วยศีลง่ายๆเบื้องนอกศีลนี้มันก็จะเป็นเครื่องกั้นแค่เราแล้วเราก็จะขัดเกลาใจพิจารณาว่าถ้าเราไม่กินจะตายไหมเราไปหลงอะไรมันคนอื่นเขาไม่กินเขาไม่เห็นเป็นอะไรแล้วเราไปติดอะไรพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจริงเราไปหลงอะไรทั้งอดทนข่มฝืนทั้งพิจารณาด้วยปัญญาเรียกว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะก็คือสู้กันดื้อๆนี่อดทนข่มกดใช้กำลังเจโตวสิปัตโตใช้อำนาจจิตสู้วิปัสสนาก็ทำด้วยปัญญามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิเคราะห์หาเหตุผลหาความจริงว่าเรานี่พ่ายแพ้กิเลสพ่ายแพ้ความหลอกลวงพ่ายแพ้ความโฆษณาชวนเชื่อของมนุษย์ในโลกเราจะเริ่มเกิดปัญญาจะเริ่มเห็นว่าเออจริงนะถ้าใจของเรานี่สู้ได้แล้วก็ลองดูใจของเราอาการของจิตของเรามันเอ็นเอียงจะไปมันมีไม่มีอารมณ์เป็นกิเลสเป็นตัณหามันจะวูบน้อมไปอยากแล้วก็จับตัวตัณหาได้เอ๊ะมันจะอยากนี่มันก็เป็นตัวตัณหาบอกอยากทำไมถ้าไม่อยากล่ะแล้วก็ลองดูว่าจะอย่าอยากเมื่อเราไม่อยากอาการตัวอยากไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอาการว่าไปอยากเราก็จะอ่านจิตของเราอีกว่าเอออาการไม่ไปอยากมันเป็นอาการอย่างนี้อาการไม่อยากกับอาการอยากมีลิงคะมีความแตกต่างกันเรารู้อาการของจิตอ่านทุกคนเวลาปฏิบัติแล้วมันจะต้องอ่านแม้ไม่พูดละเอียดอย่างนี้คุณก็ทำอยู่แล้วอ่านนะเมื่อเห็นอาการว่ามันไม่อยากกับอาการอยากนี้มันเกิดลิงคะมันเกิดความแตกต่างกันแล้วเป็นคนละเพศคนละอย่างทีนี้เราก็มาอ่านซ้ำลงไปอีกว่าอาการอยากนี้เป็นทุกข์เพราะอยากเป็นตัณหาสมุทัยเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์มันจะต้องแสวงหามันจะต้องได้มันจะต้องเป็นถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่สุขแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีอาการนี้เราอยู่เฉยเราก็ไม่ตายเราก็พออยู่แล้วเราก็ไม่เห็นจะต้องเป็นต้องมีอะไรก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาอีกด้วยไม่ต้องไปคอร์รัปชันเวลาไม่ต้องไปดูดไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปทำปฏิกิริยาไม่ต้องไปเสพสมอะไรมาเรามีงานเราทำประโยชน์เราทำคุณค่าได้แล้วจิตว่างๆอย่างนี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรเราไปหลงมันตามเขาหลอกว่าอร่อยว่าเพลิดเพลินว่าได้กำไรว่าวิเศษอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะเห็นว่ามันไม่จริงหรอกเราไปหลงยึดน่ะอุปทานตามเขาไปหลงยึดเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอยู่นานนานนานจนเห็นความจริงมันไม่เป็นอะไรถ้าเรามารู้ความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นฐานได้ว่าไอ้หวานไอ้เปรี้ยวไอ้เค็มไอ้สีแหลกเดือดแหลกเหลืองแดงเขียวอะไรต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันธรรมชาติของมันมันไม่ใช่ว่ามันจะมีคำว่าสวยอยู่ในตัวของมันเองเปล่าเราไปสมมุติให้มันว่าสวยมันไม่ได้มีคำว่าอร่อยอยู่ในตัวของมันมันหวานว่าอร่อยเผ็ดว่าอร่อยเปรี้ยวว่าอร่อยมันก็ไม่มีคำว่าอร่อยอยู่ในตัวของมันเองเราไปโง่สมมุติให้มันเราไปโง่หลงตามเขาหลอกอย่างฝรั่งไม่เคยถูกหลอกมาเจอเผ็ดว่าอร่อยอย่างนี้มันไม่อร่อยแล้วมันร้องเลยอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วสุดท้ายมาถูกมองเมาเข้าอร่อยอีกฝรั่งโง่ติดเผ็ดไปเลยเอาเผ็ดกลับบ้านอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ชัดเจนงี้เรามาเปรียบเทียบอ่านจิตของเราอย่างนี้จนกระทั่งเราจะเกิดปัญญามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิปัสสนาอ่านความจริงพวกนี้ออกชัดแล้วเราก็เราต้องการจะเลิกติดเราก็จะรู้ในแนวโน้มของจิตของเราเพราะนั้นไอ้ที่มันติดมันยังอร่อยอยู่เราก็ทำให้มันจางจิตจางมันก็ทำจริงๆถ้าเราปฏิบัติจริงมันจะทำจริงๆจำจนจิตของเราจางคลายสัมผัสทีหลังก็ไม่มีอารมณ์ตัณหา ไม่มีอารมณ์อยากดื่มอยากดูดอยากได้อยากเสพมันก็จางจิตจางลงจิตจางลงนี่เราเรียกว่าเกิดวิราคธรรมหรือวิราคานุปัสสีเราจะเห็นเลยปัตอนุปัสสีหมายความว่าตามเห็นตามรู้เลยว่าโอ้จิตหรือเจตสิกรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นี่ไม่มีตัวตนนะที่พูดนี่จิ้มนิ้วชี้นี่ไม่ใช่นิ้วชี้นะเวลาฟังธรรมก็ดูด้วยให้เกิดทักษะตาก็ดูรูปหูก็ฟังเสียงอย่าแต่นั่งหลับไปสติมันไม่เต็มร้อยผีมันดึงลงถ้ำดึงลงบาดาลนั่งฟังโยนิโสมนสิการอุตส่าห์ประกอบการอธิบายให้ดูนี่มีทั้งตามีทั้งหูดูฟังด้วยแล้วจะเกิดการรู้ละเอียดขึ้นประกอบกันแม้จะสมมุติอย่างนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ตามนะมันเข้าใจมันมีอะไรอันนึงที่ประกอบนะงั้นผู้ใดที่ได้อ่านจิตจริงๆนี่เห็นว่าไอ้ตัวนี้มันตัวจิตที่มันอยากรู้เลยวิจัยออกเลยจิตตัวตัณหานี่อาการอยากมันเป็นอาการอย่างนี้มันไม่มีตัวนะจิตที่ตัวอยากอย่างอยากเป๊ปซี่อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้อาการจิตอยากมันเป็นอย่างนั้นพอเรามาปฏิบัติเราพยายามลดลงไปตาเห็นโอ้จิตของเราจางคลายแล้วมันอยากน้อยลงมันเบาพอสัมผัสแต่ต้องคราวใดก็ตามคราวพอยิ่งเราเก่งขึ้นจิตของเราก็จะตามเห็นอนุปัสสีตามเห็นอาการของจิตของเราว่าโอ้จางคลายว่างลงเบาง่ายขึ้นเนาะมันเร่าร้อนน้อยลงมันจี๋จ๋าน้อยลงมันง่ายที่จะควบคุมง่ายที่จะบังคับมันแล้วเชื่องขึ้นจิตสงบลงเราเห็นอย่างนี้แต่เราได้เราเรียกว่าเกิดปิติสัมโพชฌงค์เราเพียรทำมีสติสัมโพชฌงค์บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าต้องเดินด้วย7 ก้าวเราจะเกิดเป็นพุทธะต้องเกิดด้วย7 ก้าวเราจะเกิดเป็นพุทธะธรรมดายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าเจ้านี่หมายความว่ามีมากพระพุทธเจ้าเดิน7 ก้าวอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนโพชฌงค์7นี่แหละคือหลักโพธิปักขิยธรรมเคยขยายให้ฟังแล้วโพชฌงค์7ก็คือโพธิปักขิยธรรม7 หลักนะซึ่งเคยเทียบให้ฟังหมดแล้วสติก็คือสติปัฏฐานนะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาปัฏฐานวิริยะก็คืออิทธิบาทนะปิติก็คืออินทรีย์ปัสสัทธิก็คือพละนะปิติก็คืออินทรีย์5ปัสสัทธิก็คือพละ5โพชฌงค์7นี่แหละคือสมาธิที่แท้คือการเป็นจิตพุทธะการเกิดของพุทธะโพชฌงค์7เนี่ยคือจิตของพุทธะเกิดสมาธินี่เองอธิจิตจิตเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เก่งสุดก็เป็นองค์8ของมรรคมรรคสมบูรณ์เป็นสัมมาอริยมรรคองค์8อันพอเหมาะพอควรแล้วบอกว่ามรรคนี่คือผลอย่างที่ได้พูดให้ฟังมาแล้วเป็นความสมบูรณ์ของมรรคองค์8ก็เป็นอุเบกขาในอุเบกขาก็อธิบายละเอียดให้ฟังแล้วถึงขั้นสุดท้ายในองค์ธรรมของอุเบกขาฐานคือฐานอาศัยฐานนิพพานแต่อุเบกขาก็ไม่ใช่ของเราอุเบกขาก็ไม่ใช่สิ่งที่จะติดไปเมื่อตายไม่ใช่เมื่อเป็นนี้อาศัยมันก็อาศัยตอนใดไม่อาศัยอุเบกขาก็ยังได้ตอนใดอาศัยอุเบกขาก็ยังมีองค์ธรรมอันลึกซึ้ง5 องค์ธรรมนั้นด้วยนั้นสภาพของจิตที่เราสัมโพชฌงค์พอเราวิริยะเราภาคเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติธรรมวิจัยมีวิริยะนิโพชฌงค์3ก็จะเกิดดีเรียกว่าปิติ บอกแล้วปิติเนี่ยเป็นลูกของพุทธะถ้าดีใจพอได้ดีแล้วก็ดีใจนั่นคือมานะกิเลสมานะสังโยชน์พอเราได้ดีแล้วไม่ให้ดีใจตื่นเต้นเป็นฉัมพิตตะนั่นเป็นอุปิละสร้างใจเป็นอุปิละเป็นอุปกิเลสชนิดหนึ่งนะกิเลสที่มันดีใจไอ้ดีใจในกิเลสแท้อุปกิเลสลดกิเลสนั้นเราก็จะได้ดีที่จริงปิตินี่คือตัวดีโดยตัวที่ไม่ใช่กิเลสเป็นปิติสัมโพชฌงค์คือตัวได้ดีภาษาไทยเรามาเรียกว่ายินดีก็เอาภาษาหูมาเรียก ถ้าภาษาตามาเรียกก็บอกว่าเห็นดีนี่นะเห็นแล้วเห็นความดีอนุปัสสีแปลว่าเห็นตามเห็นตามเห็นความดีเห็นความจางคลายเห็นวิราคานุปัสสีเห็นความดับนิโรธานุปัสสีตามเห็นดับแล้วหนอไม่มีอาการเลยสัมผัสเป๊ปซี่เฉยฝากโอ้ยอร่อยจังเลยคนกินยั่วกินยวนด้วยนะโอ้ยไอ้ย่อยเป๊ปซี่ไอ้ย่อยที่สุดดูดยั่วยวนเราเห็นก็เฉยแม้จะได้กลิ่นเป๊ปซี่ที่เคยหลงเคยติดก็เฉยเฉยไม่มีอาการอยากหมดตัณหาสนิทไม่มีอยากไม่มีหลงก็อย่างนั้นนะก็จะไม่มีอะไรอาการอัตสาทะรสอร่อยหรือรสติดรสโลกที่เราเคยหลงเคยโมหะเคยเป็นแต่ก่อนนี้หมดเรียกว่านิโรธดับสนิทนะดับสนิททีนี้เราจะปฏินิสคานุปัสสีจะสลัดคืนหรือจะย้อนทวนหรือว่าจะเกิดกลับเราจะกลับไปกินเป๊ปซี่อีกก็กินได้ถ้าคุณตั้งมั่นถ้าคุณเด็ดขาดถ้าคุณนิโรธสนิทดับอัตอาสวะถอนรากเหง้าปัญญามีปัญญินทรีย์มีปัญญาพละที่มันเป็นตัวตัดสินปัญญาปัญญินทรีย์นี่เป็นตัวตัดถอนอาสวะเจตสิกตัวปัญญินทรีย์เป็นตัวถอนอาสวะเจตสิกในพระอภิธรรมของเขาบอกไว้ชัดเขาบอกไว้ชัดเจตสิกตัวกุศลกับตัวอกุศลนี่ตัวสุดของกุศลคือตัวปัญญินทรีย์ตัวสุดของอกุศลคืออาสวะถอนตัวนี้ปัญญินทรีย์มาถอนตัวอาสวะมันเห็นด้วยปัญญามันรู้ด้วยปัญญาจะไปดูดเป๊ปซี่อีกก็ดูดได้ติดบุหรี่จะไปดูดบุหรี่อีกผมจะดูดบุหรี่ให้คุณดูเดี๋ยวนี้ผมก็ดูดได้แล้วมันจะมาทำอะไรกับผมไม่ได้เลยจะทำให้ผมไปติดมันไม่ติดนะและผมก็ไม่ดูดให้เหม็นปากด้วยเพราะมันมีความจำเป็นอะไรจะต้องไปดูดเพื่ออวดเก่งให้คุณดูเท่านั้นไม่ต้องอวดเก่งอย่างนี้ก็ได้ไม่ดูดสะอาดซะอีกอย่างนี้เป็นต้นเราทำได้ปฏินิสคะหมายความว่าจะทวนกลับไปสัมผัสแตะต้องไปเกี่ยวไปคล้องก็ได้ถ้าอันใดพอเกี่ยวข้องอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเขาเอาเป๊ปซี่มาถวายถ้าอยู่ในเวลาอาหารเราผมก็กินแต่ไม่ได้ติดไม่ได้อะไรอร่อยไม่อร่อยก็เห็นไปตามความเป็นจริงอย่างขนาดนั้นมันไม่มีอร่อยอะไรหรอกมันก็เป็นน้ำซ่าสางนั้นกินยากเลยเดี๋ยวนี้ผมกินจะยิ่งแช่เย็นๆมากินไม่หมดขวดกินให้ตายยังไงก็กินไม่หมดขวดทุกวันนี้แต่ก่อนนี้พนันกับเขา7ขวดกินเกือบตาย7ขวดแล้วกินต่อพนันกับเขาเพราะว่าแม้จะกินได้สักกี่ขวดเราก็ว่าเรากินได้7ขวดเขาก็พนันเลยเราก็ไปกินเกือบตายกินขวดที่7อยู่ตรงนี้เดินคอแข็งนี่เลยโกงนี่มันไหลออกทางจมูกมันเต็ม7ขวดแต่ก่อนก็กินทั้งอร่อยอร่อยทั้งบ้าๆบอๆนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่ความหลงของคนพิสูจน์ได้เมื่อเรารู้ความจริงพวกนี้นี่แหละเราเรียนศาสนาแล้วเราก็หมดความติดหมดกิเลสตัณหามันหมดนิโรธมันมีนิโรธในสิ่งเหล่านี้โลกมันย่อมอมเมาเราตั้งแต่อบายมุขตั้งแต่กามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตั้งแต่ได้เงินมาก็คือสัมผัสชนิดนึงได้ลาภมาได้ยศมาเป็นสัมผัสชนิดนึงเหมือนกันแล้วเราก็ชื่นใจที่เราได้ลาภได้ยศแล้วได้สรรเสริญมาก็มาเข้าทางหูยกยอปอปั้นหรือทำท่าทางสรรเสริญเยินยอเชิดชูยกมือไหว้อย่างนี้ก็เป็นท่าสรรเสริญเราก็แหมชื่นชมอร่อยอร่อยภาคภูมิอะไรเป็นรสชื่นใจมันก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปทานที่เราหลงอยู่ในโลกทั้งสิ้นทั้งนั้นเราก็รู้รสของจิตที่มันไปชอบใจไปติดใจในสิ่งเหล่านี้แล้วรสจริงๆเราจะรู้อาการของจิตโดยอาการรู้รูปนามด้วยอาการลิงคนิมิตอุทเทศที่พูดให้ฟังนี่เป็นอุทเทศเป็นการชี้ถึงกล่าวถึงขึ้นมาให้ฟังและคุณก็พยายามสร้างนิมิตตามมันไม่มีตัวตนนะแต่คุณกำลังฟังนี่คุณก็สร้างนิมิตตามว่ามันหมายว่าอย่างไรเนาะมันหมายว่าอย่างไรเนาะคุณก็สร้างนิมิตตามแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนิมิตตามที่ผมพูด ผมจ่ายอุทเทศคุณสร้างนิมิตตามคิดตามปั้นรูปปั้นความรู้สึกความรู้ตามไปเรื่อยสร้างนิมิตตามและคุณก็ไปหาจับอาการนั้นตรงกับที่นิมิตที่คุณกันนิมิตไว้แล้วเข้าใจไว้แล้วตามนิมิตหมายเครื่องหมายมีเครื่องหมายอย่างนี้แล้วคุณก็ไปพิสูจน์ความจริงว่าอ๋ออาการอย่างนี้เองที่พอท่านพูดอาการอย่างนี้เองที่ท่านอธิบายแล้วก็จับอาการเห็นความแตกต่างแม้กำลังแยกว่ากิเลสตัวที่มันเป็นตัณหามันมีอาการอยู่นี่มากก็เห็นชัดน้อยก็ยิ่งเห็นยากจนมันเบาบางมันเบาลงจนกระทั่งมันหมดเป็นนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับอยู่ดับอยู่คุณก็ได้รู้ได้ตนว่ามันดับอยู่ไอ้ที่ชี้นิ้วชี้มือเทียบเคียงชี้ตรงนั้นตรงนี้มันไม่มีตัวตนหรอกอนัตตาจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาวิญญาณมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนแต่มันมีอาการพูดอย่างนี้ใครไม่รู้ใครไม่รู้รู้ไหมจุ๋มรู้ไหมจับออกไหมอาการที่ว่าน่ะมันมีหนวดไหมจิตเนี่ยใส่ชดาไหมมันมีเขี้ยวเหมือนกับเขาวาดเป็นตาฝาผนังว่าเป็นเปรตเป็นผีแล้วมันมีเขี้ยวงั้นมีไหมมันไม่มีมันไม่มีเขี้ยวไม่มีสีไม่มีชดาใส่ทวเทวดาแล้วจิตที่สะอาดขึ้นมาเป็นจิตเทวดาจิตวิญญาณที่มันสูงเรียกว่าเทวดาเป็นอุปัตติเทพถ้าคุณไปเสพสมสุขสมเป็นสมมุติเทพคุณอยากกินเป๊ปซี่คุณก็ได้เป๊ปซี่มากินโอ้ยอร่อยชื่นใจจิตของคุณก็อร่อยจิตนั้นเป็นสมมุติเทพเป็นกามเทพเป็นกามาวจรเป็นการสมสุขเสพสมใจอร่อยชื่นใจนี่โลกเป็นอยู่แค่นี้เป็นกามแค่นี้โลกกามมาวจรอยู่แค่นี้แต่เรามาล้างรถกามนี้ออกเกิดใหม่เรียกว่าอุบัติเกิดเป็นเทพชนิดใหม่เป็นเทพแท้ไม่ใช่เทพลวงไม่ใช่สมมุติเทพไอ้นั่นเป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาเก้แล้วคนก็อยู่กับความเป็นเทวดาเก้อยู่กับสวรรค์ลวงนี่มานิรันดร์นี่แหละว่าโลกียะอยู่กับโลกียะนี่นิรันดร์เสพมันมาอยู่อย่างนี้แต่พอเรามาเรียนรู้แล้วเราจับจิตอย่างนี้เราล้างกามมาวจรดูดเป๊ปซี่ไม่อร่อยเหมือนอย่างที่โลกเขาอร่อยแล้วล้างออกจิตจริงๆจางคลายจิตคุณจางคลายมาได้ดังที่อธิบายไปแล้วโอ้มันไม่ติดนะมันเฉยมันว่างมันไม่โหยหาไม่ติดใจมันไม่เห็นเป็นอร่อยอย่างที่แต่ก่อนเคยเป็นลดลงมาจริงนั่นคือจิตคุณกำลังเป็นเทวะจริงเป็นอุปัตติเทพจิตของคุณบริสุทธิ์จนกระทั่งนิโรธมันไม่มีอาการที่อร่อยอย่างเก่าแล้วดับสนิทอาการตัณหาไม่เหลืออาการไม่ว่าจะเป็นตัณหาขนาดใดขนาดละเอียดก็ไม่มีนะเห็นในอาการที่สุขุมประณีตของจิตว่าอ๋อไม่มีอาการกระเพื่อมไหวเลยนะเฉยรู้ความจริงตามความเป็นจริงรสเป๊ปซี่มันก็หวานมันก็ซ่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยมีกลิ่นใบกระท่อมใบโคลาเป๊ปซี่นี่ก็ใบโคลาเอามาเป็นสารผสมส่วนสำคัญใบกระท่อมใบกระท่อมชนิดหนึ่งไทยๆเราเรียกมันใบกระท่อมมันก็ไอ้อย่างเงี้ยเราก็รู้กลิ่นรู้รสรู้อะไรมันตามความเป็นของมันเราก็ไม่ได้ติดอกติดใจอะไรไม่ได้จี้จ๋าอะไรเห็นสนิทวจิตของเราไม่กับเพื่อไม่ดีใจเสียใจอะไรก็อย่างนี้อย่างนี้ตามจริงของมันสมควรกินก็กินไม่สมควรกินก็ไม่กินถ้าบางอย่างไม่สมควรเลยก็ไม่แตะต้องให้ใครดูใครเห็นให้ใครมาเจดีตูทวงเอาได้ด้วยนะบางอย่างอันนี้มันสิ่งเสพติดนี่เอาเสพติดเราก็ไม่กินเพราะงั้นบางคนจะบอกว่าถือว่าเป๊ปซี่เป็นสิ่งเสพติดไม่แตะเลยก็ได้ไม่ว่าไม่กินนะสิ่งเสพติดก็ได้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะต้องรุนแรงปานนั้นเพราะว่าโลกมันต้องเป็นตัวอย่างให้แก่เขานะแล้วเราก็ไม่โหยหาจริงๆเราก็เป็นสุขแล้วอันนี้แหละเป็นสุขอย่างวูปสโมสุขจิตของคุณได้ปิติคือได้ดีปิตินี่มาจากลูกของปุตะมาจากปิตะปิตะนี่แปลว่าพ่อปิตินี่เป็นลูกของปิตะถ้าเป็นลูกโลกก็เป็นปุตะไปเลยนี่เล่นพยัญชนะอักษรศาสตร์ให้ฟังนิดหน่อยนะตัวนี้เป็นตัวเกิดป ปิตินี่เป็นตัวเกิดเป็นตัวดีเราได้ดีคุณรู้ความดีนี้ถ้าเอาภาษาตามาเรียกว่าเห็นดีเรียกว่าปัจสีนี่คุณกำลังอนุปัจสีกำลังตามเห็นเรียกว่าเห็นดีเอาภาษาหูมาเรียกก็ว่าได้ยินดีปิติแปลว่ายินดีภาษาไทยๆแปลว่ายินดีแต่ยินดีทุกวันนี้มันเป็นกิเลสแล้วแปลคำว่ายินดีนี่โอ้โหร่าซารื่นเริงเบิกบานแบบไอ้ที่โลกเขาว่าไปแล้วนะเป็นหัตสะเป็นปาสะอะไรปาสะนะปหาสะเป็นปหาสะอะไรไปคือมันเป็นการรื่นเริงเบิกบานซึ่งมันใหญ่แล้วมันเปลืองแคลอรี่ตั้งมากมันต้องหัวเราะเอิกอ่ะจ่ายแคลอรี่ไปตั้งเท่าไหร่ต้องไปดูล้อตอกตลกให้ฟังถึงจะล่าเริงเบิกบานถ้าขนาดที่เรานั่งยิ้มแย้มกันอยู่เบิกบานง่ายๆอย่างนี้ยังน้อยไปเขาจะต้องไปให้มันจัดจ้านจะต้องไปดูให้มันหัวเราะก็จะต้องแหมตลกล้อตอกตลกสี่โพตลกมาดูโพเดียวนี่ตลกมั่งนี่คุณก็หัวเราะแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปดูสี่โพเสียสตังค์ด้วยแล้วหัวเราะจ่ายแคลอรี่ไปตั้งเยอะไม่จำเป็นแค่นี้เราก็เบิกบานพอแล้วเบิกบานพอแค่นี้ควรสันโดษอย่าไปกว่านี้เลยถ้ากว่านี้แล้วมันเปลืองเป็นความต้องการที่จัดจ้านแรงแล้วเราต้องบริการตัวเราเองนี่หนักสะอาดขึ้นเป็นวิสุทธิแต่วิสุทธินี้จะถาวรหรือยังจะถีเตจะอเนนชับปัตเตจะตั้งมั่นจะแข็งแรงจะมั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นอัปปนาเป็นพยัปปนาเป็นเจตโสอภินิโรปนาซึ่งเป็นความแนบแน่นแน่วแน่มั่นคงจิตใจนี่ปักมั่นไม่คลอนแคลนคือเห็นอย่างนี้เราเห็นว่าจิตอย่างนี้สงบอย่างนี้เป็นของที่ไม่ต้องเปลืองเป็นของที่ไม่ต้องไปวนเวียนเกิดอีกอยากอีกแล้วเอามากินอีกกินแล้วก็ประเดี๋ยวก็เบื่อก็ต้องอิ่มก็ต้องเต็มก็หยุดอีกเดี๋ยวอยากอีกก็วนเวียนเกิดแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้จะจบอยากทุกทีอย่างนี้แหละคือความเกิดของโลกียะอย่าไปบอกว่าเอาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แค่นี้แหละเกิดของปรมัตถ์เมื่อเราดับความเกิดของปรมัตถ์นี้ได้เราก็ไม่ไปอยากเป๊ปซี่เราไม่ต้องไปอยากสูบยาเราไม่ต้องไปอยากทาลิปสติกเราไม่ต้องไปอยากแต่งตัวเราก็ไม่อยากได้ลาภไม่ต้องไปอยากได้ยศแต่มันมีมาเองอ่ะมันก็วนเวียนอยู่เนี่ยว่างๆเป๊ปซี่มาเราจะรับก็รับไม่รับก็แล้วแต่ไม่ว่างเราทำงานขยันมันเพียรอยู่ลาภมันก็มาเองเราไม่สะสมเราก็แจกจ่ายออกไปไม่ว่างอ่ะทำขยันอยู่ยศมันก็มาเองยศมันมาเองคุณมากราบเคารพนับถือผมนี่มันเป็นยศตามธรรมยศโดยสัจธรรมอยากเคารพอยากนับถืออยากเอาอย่างตามผมกราบเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมรู้ดีว่าผมเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่อย่างไรผมนับถือท่านบูชาเชิดชูสุดเสียนสุดกล้าวดังที่ผมกล่าวออกมาเป็นภาษาสู่คุณฟังผมมีน้ำใจอย่างไรผมย่อมรู้ว่าผมบูชาเชิดชูเรายกยศให้ท่านเรายกบูชาท่านว่าท่านสูงท่านวิเศษท่านดีท่านงามท่านเป็นตัวอย่างเราจะเอาตามมันเกิดเองอันนี้ยศโดยธรรมยศโดยตั้งกันทุกวันนี้เนี่ยมันยศขี้เก้มันยศประเมินค่าของลาภประเมินค่าของสรรเสริญยศประเมินค่าของโลกีแย่งกันหัวปักหัวปั๊มค่าแกงกันด้วยยศแบบนี้มันไปแย่งอย่าไปแย่งเสียศักดิ์ศรีลูกพระพุทธเจ้าเลยยศแบบนี้ไปแย่งมาทำอะไรแต่โดยธรรมมันมีลาภมันก็มีทุกวันนี้ก็ได้ลาภเรามีลาภคนเอาอนุในนี้มาช่วยเหลือเฟื้อฟายมาให้เราไปทำประโยชน์อนุในนี้อะไรต่างๆนานามันมีลาภมันมีคนมีบุญมากกว่าลาภมากผมลาภมากกว่าคุณหน่อยคุณคนไหนที่มีความสามารถหรือมีความดีความเด่นเองจริงๆคุณก็มีลาภมากกว่าบางคนเองแต่ถ้าเราเป็นคนไม่สะสมแล้วเมื่อมีจิตไม่ยินดีในลาภได้มาก็มาได้น้อยก็น้อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจิตมันก็ไม่ได้โหยหาไม่ได้อยากได้สิ่งแลกเปลี่ยนมาไม่ได้อยากได้ลาภ เราขยันมันเพียรสร้างสรรค์ก็สร้างสร้างแล้วก็พอกินพอใช้แจกจ่ายเขาด้วยพึ่งตนได้เผื่อแผ่คนอื่นอีกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีพฤติกรรมมีการงานตนเองพึ่งการงานนี้ก็พอกินพอใช้ยังเหลือส่วนเกินของตัวเองนี้เผื่อแผ่แก่คนอื่นอีกใครเผื่อแผ่ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นบุญของคุณตามหลักของทฤษฎีกำไรและขาดทุนของอารยะคุณสร้างสรรค์ได้มากเท่าไหร่คุณก็ให้เขาสิคุณมีแรงผลิตในวันหนึ่งวันหนึ่งคนก็เอาต้นทุนเอาวัตถุดิบเอาอันนั้นอันนี้มาให้คุณผลิตคุณมีความสามารถทางฝีมือทางแรงสมองคุณก็ผลิตออกไปให้แก่คนเขาก็ได้รับไปคุณทำทานอยู่ทุกวันน่ะมีธรรมทานังชินาติมีทานอันยอดอันเหนืออันชนะการทานอย่างอื่นอยู่ตลอดทุกวันคุณเข้าใจอย่างนี้คุณจะไม่น้อยใจเลยคุณจะไม่เสียใจว่าโอ้เราน้อยเราด้อยไม่เลยเรารู้สัจจะผมยังบอกผมไม่กลัวเลยชาติหน้าผมเองผมเกิดมาก็ขาบช้อนทองคำออกมากว่านี้ออกมากว่านี้คุณเชื่อไหมว่าผมพ้นภาวะเกิดในรางหญ้าแล้วคุณเชื่อไหมเนี่ยถูกหลอกง่ายๆแค่นี้เชื่อแล้วพูดแค่นี้เชื่อแล้วผมจะเกิดอีกชาติหน้าผมไม่ต้องเกิดในฐานะของเกิดในรางหญ้าไม่ต้องปักหัวดิ่งลงมาแม้ตอนนี้เลือกแล้วเกิดบนยอดปราสาททั้งหน่อยปักหัวดิ่งลงจะเกิดยอดปราสาทรูดแม้ที่ไหนได้ไอ้ยอดแหลมๆนั้นมันเมนเผาศพใต้เมนเผาศพมีท้องหมาเลยเข้าไปท้องหมาเลยไม่ผมไม่ดิ่งผิดอย่างนั้นแน่เลยรับรองเลยวิญญาณผมไม่ดิ่งผิดอย่างนั้นแน่ทุกวันนี้มันรู้แสนรู้เลยจะเกิดและรู้ด้วยและก็เป็นจริงตามเหตุปัจจัยด้วยนะอันนี้มันเป็นอจินไตยเล่าสู่ฟังเล็กน้อยนะคนเราสั่งสมบุญนี่บุญมันพาเกิดพาเป็นพาไปคุณอยากเกิดยังไงก็ถ้าเผื่อเหตุปัจจัยมันไม่ให้เกิดอยากเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นคนรูปคนรวยมันก็เกิดไม่ได้บุญคุณไม่มีคุณจะเกิดเป็นรูปคนรวยขาบช้อนนองช้อนทองออกมาเองเลยมันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราดีจริงเรามีบุญบารมีเท่านั้นเท่านี้มันเกิดมาจริงนะพระเยซูมีบุญแค่เกิดในรางหญ้าพระเยซูก็เกิดในรางหญ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเกิดในรางหญ้าเป็นศาสดาหรือเป็นใหญ่ไม่ได้มีภูมิธรรมสูงไม่ได้มีได้มันมีภาวะซับซ้อนต่ำสูงต่ำสูงเพราะผมเกิดในขณะนี้ผมเคยเกิดเป็นเจ้าชายมาแล้วนะพูดอวดอุตริมนุสธรรมสู่ฟังผมเคยเกิดเป็นเจ้าชายหรือเป็นกษัตริย์มาแล้วไม่ใช่ชาตินี้ผมเคยเกิดในบัลลังก์ทองก็เคยเกิดมาแล้วแต่ตอนนี้ก็ซับซ้อนไปซับซ้อนมาละเอียดเนียนขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อจะอุปสรรคเหมือนพระโพธิสัตว์ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ต้องมาเกิดเป็นปลาต้องมาเกิดเป็นช้างไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นไม่เคยเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมาแล้วบำเพ็ญธรรมมาจนไปเป็นพระโพธิสัตว์ต้องไปเกิดเป็นอะไรอะไรขึ้นมาอีกผมยังไม่ได้เกิดอยู่ในภูมิต่ำหลายภูมินะซึ่งจะต้องไปสู้ต้องไปเรียนรู้แต่ก่อนสู้ไม่ได้หรอกแต่ก่อนเกิดมาแพ้มันแต่ตอนนี้เราเกิดไปในฐานะผู้จะไปปราบเป็นนารายมันก็ไปเกิดเป็นนารายไปปราบพวกนี้พูดอย่างนี้ก็ฟังยากอีกแหละนารายอวตารสิบปางอีกเดี๋ยวก็ยุ่งกันอีกนะมันก็จะยุ่งกันใหญ่ผมพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวจะเลอะนะก็เอาละขอผ่านนะเล่าให้ฟังคร่าวไอ้พวกนี้มันเป็นภูมิเป็นปัญญาคุณบรรลุคุณถึงคุณไม่มีปัญหาอะไรเราไม่งงอ่ะเราไม่สับสนก็จะอธิบายเป็นแบบฮินดูก็อธิบายเป็นแบบคริสต์อธิบายเป็นพระเจ้าอธิบายแบบมหายานมีโลกอวโลกิเตสวนมีกวนอิมมีอะไรก็ไม่ประหลาดอะไรเราเข้าใจทั้งนั้นแหละภูมิธรรมพวกนี้นะแล้วเราก็จะมีสภาวะจิตพวกนี้จริงซับซ้อนเพราะผมเองผมพูดให้คุณฟังนี่ผมพูดมันอวดอุตริมนุสธรรมว่าผมหมดภาวะเกิดในรางหญ้าแล้วผมภูมิธรรมมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะแม้แต่ภาวะเกิดของผมนี่ผมเลื่อนชั้นแล้วอะไรอย่างงี้มันก็เป็นของจริงที่ผมอวดสู่คุณฟังคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆบำเพ็ญธรรมไปเถอะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดเป็นเองนะนี่มันก็ซับซ้อนเป็นบุญจริงจิตที่มันได้เกิดเป็นปรมัตถ์เราได้เป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพพวกนี้มันเป็นจริงมันมีจริงมันสั่งสมสืบเนื่องคุณเป็นกรรมทายาโทคุณทำเองคุณทำจริงคุณก็เป็นทายาทของกรรมของคุณวิเศษเหล่านี้กำลังอธิบายเหล่านี้อธิบายคุณวิเศษเป็นปรมัตถ์คุณอุบัติเทพคุณเกิดเป็นเทวดาจริง คุณเป็นวิสุทธิเทพคุณเกิดเป็นเทวดาแท้ที่สูงเป็นวิสุทธิวิสุทธิถึงขั้นที่แน่นอนแล้วไม่หวั่นไหวแล้วเป็นอเนญชปัตเตเป็นสภาพที่เป็นมงคลธรรมชั้นสูงจะถึงขั้นสุดเป็นเกษมก็ตามใจหรือแค่พุทธสะโลกาธเมหิจิตังยัสสะนกัมปติสัมผัสโลกธรรมแล้วคุณก็ไม่มีแปรปรวนไม่หวั่นไหวจะผัสสะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะแลบลิ้นหลอกเขาจะแหมยั่วยวนขนาดไหนมาซีทรูมีมาอะไรอ่ะไอ้เปิดข้างบนเขาเรียกอะไรท็อปเลดอะไรมาเปรตพวกเปรตนี่มันยั่วเหลือเกินทุกวันนี้ยิ่งต่างประเทศแล้วมันยั่วเป็นท็อปเลสมันเป็นซีทรูซีทรูนี่มองทะลุยั่วยวนมีบางๆบางๆนิดหน่อยถ้าซีทรูเราเปิดเลยโอ้ยไม่ใช่ถ้าท็อปเลดแล้วมันเปิดเลยยั่วยวนเราก็เฉยพุทธสะโลกะธรรมะโลกะธรรมะหิจะผัสสะต่อโลกอันจัดจ้านโลกอันสังขารโลกอันมอมเมายั่วยวนเรานี้กระทบสัมผัสจิตของเราก็เฉยณกัมปติไม่หวั่นไหวจิตของเราไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนจิตเฉยวางรู้ความจริงตามความเป็นจริงโอ้เปรตตัวนี้แรงเนาะแม่นี่คนอื่นนี่เองแล้วไอ้หนุ่มกลัดมันตาลูกตาวาวเห็นเลยวิญญาณเต้นออกมาตั้งลูกตาเห็นจริงๆนะวิญญาณไอ้หนุ่มบางคนเลยเห็นท็อปเลสเขาวาววาวเห็นวิญญาณเต้นออกมาพรวดเลยเห็นเราจะเป็นมิเตอร์เราจะเป็นคนวัดได้เลยเห็นอาการกิริยาเห็นวิญญาณเห็นอาเอเนอร์นี่เต้นดีเท่นเลยผู้หญิงแต่ละคนวีดวายไปเห็นอุ้ยรูปนี้สวยแหมเสื้อตัวนี้งามโอ้โหกิเลสมันเต้นวาววาวมันเต้นกระดงกระเด้งเต็มไม่หมดเนี่ยเป็นเดินดูสิเยอะแยะเดินเข้าไปในตลาดเดินเข้าไปในโลกเห็นเลยวีดวายกระตู่วู้อยู่เหล่านั้นเราเมื่อเราสะอาดเรามีมิเตอร์ว่างเราวัดพวกที่มีสีมีวันมีจัดจ้านพวกนั้นได้มันรู้จริงเพราะเรามีจริงเราจึงวัดสิ่งเหล่านั้นได้นะเราเองเมื่อมั่นคงสัมผัสกับโลกกระทำโลกกระทำก็ไม่ให้ทำให้เราอะไรกระเพื่อมแม้แต่ทุลีหมองทุลีเริงอโศกวิริชะก็ไม่มีเขมังเกษมแม้แต่ทุลีอโศกเป็นทุลีหมองวิรชะเป็นทุลีเริงนี่ปริยัติ9ประโยคท่านไม่แปลอย่างนี้หรอกนี่ปริยัติ10ประโยคแปลอโศกแปลว่าทุลีหมองวิรชะแปลว่าทุลีเริงไม่มีเราเห็นเลยเลยเห็นรูปเห็นอรูปของอโศกะไม่มีอโศกะเลยจิตใจเรากระทบสัมผัสโลกนี้แล้วอโศกะไม่มีแม้ทุลีหมองทุลีที่จะบอบแปบไปในทางไม่ดีในทางผลักก็ไม่มีทุลีเริงจะยินดีจะชอบใจหรือว่าจะไปในทางที่พอใจติดยึดเข้ามาดูดเข้ามาแม้นิดหนึ่งเป็นวิรชะก็ไม่มีเป็นอยู่เกษมเขมังเกษมสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยนี่เรียกว่าเป็นความสุขอันเกษมเป็นบูปสโมสุขเป็นอุปสมะเป็นนิพพานฐานนิพพานนะฐานนิพพานจิตสะอาดแล้วปลอดภัยแล้วเราจะอ่านปรมัตถธรรมอ่านจิตของเราวิสุทธิเป็นวิสุทธิเทพปานชนีเป็นจิตวิสุทธิเทพปานชนีเทวดามีจริงแต่เทวดาเกนี่โลกเขาก็หมุนเวียนเล่นหัวหกก้นขิดประเดี๋ยวก็อยากประเดี๋ยวก็ได้สมใจกันนึกว่าเป็นเทวดาได้เสพสมใจในอะไรก็แล้วแต่โลกก็ทำทั้งมวลลาภยศสรรเสริญโลกียสุขทุกชนิดคุณก็ตกเป็นทาสของโลกียะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราพ้นโลกียะมาได้เราก็เป็นโลกุตระแท้เราก็มาเป็นเทวดาแท้อุปัตติเทพขึ้นมาเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเมื่อจบเป็นวิสุทธิเทพแล้วก็เป็นอัตตาชนิดหนึ่งสุดท้ายเราก็รู้ว่าแม้แต่เราจะบริสุทธิ์เป็นอรหัตตาเรียกว่าอรหัตอรหัตตผลอรหะบวกอัตตะนี่แหละเป็นอรหัตตาแล้วเป็นอรหะ หัตตาจนสูงสุดปลายยอดไม่มีอะไรอีกหมดเกลี้ยงอันตะอันติมะครบสมบูรณ์เป็นอรหันตาเป็นอรหันต์หมดเกลี้ยงสุดท้ายแล้วอันตะหมายความว่าจบสุดสุดท้ายปลายถึงที่ปลายถึงป่านนั้นเราก็ไม่หลงอรหัตตาขั้นนี้เป็นอัตตาอยู่อีกมันก็เป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยมันไม่มีหรอกอัตตาน่ะฟังดีๆนะนี่เป็นบัญญัตินะนี่เป็นภาษาแต่สภาวะจริงนี่แม้เราจะเป็นวิสุทธิเทพขั้นสูงสุดเป็นอรหันต์เป็นอรหัตตาเป็นอรหัตผลมีผลแห่งอรหัตตะแล้วเราก็ไม่หลงว่าอัตตานี้เป็นของเราเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยขณะนี้เรามีฐานนี้อาศัยเรามีรูปนามขันธ์5เราก็อาศัยความว่างความวางความเฉยความสบายความไม่ติดไม่ดูดเราก็รู้กับโลกมีปัญญารู้โลกโลกเป็นยังไงเราก็รู้อันนั้นแต่เราไม่ได้เป็นทาสโลกเลยเราอยู่เหนือโลกจริงๆเราอาศัยไปจะทำประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็อาศัยไปทำกิจทำการทำงานเหมือนคนโลกธรรมดาแต่ก็ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นสิ่งที่ควรทำร่วมด้วยเราทำนะเราไม่ได้ตกเป็นทาสสิ่งนี้แม้ผมจะดูดเป๊ปซี่ด้วยผมไม่ได้ติดเป๊ปซี่แม้ผมจะดูดบุหรี่ด้วยเพราะผมจะดูดนะแต่ผมยังไม่เคยตั้งแต่เป็นพระมานี่ไม่เคยเอาบุหรี่เข้าปากใครเอามาแกล้งให้ดูดเดินก็ไม่เคยลองให้เขาดูไม่เอาและแน่ใจด้วยไม่ได้ติดนะและไม่ได้ดูดก็ไม่เป็นไรเราจะร่วมปรุงด้วยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นคือเราไม่เป็นแม้เราจะอยู่ในฐานอาศัยที่ดีสุดนี้เราก็ไม่หลงเลยว่าเป็นของที่มีอยู่ที่เราจะต้องติดต้องพกต้องติดตัวไปตายแล้วต้องเอาไปด้วยนะไม่มีแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ห่วงหาว่าเออตอนนี้จะหลับจะนอนแล้วระลึกถึงโอ้ยอารมณ์ดีอันนี้อารมณ์นิพพานอันนี้ต้องเอามันมาไม่ต้องอ่ะมันอาศัยได้เสมอเป็นอนันโตอย่างที่กล่าวแล้วอนันโตอากาโซติอนันโตวิญญาณันติซึ่งเป็นสันตวิหารสันตวิหารก็คือเป็นเครื่องอาศัยวิหารนี่คือเครื่องอาศัยเราได้อาศัยมันเป็นขั้นปลายสันตานี่แปลว่าปลายสะบวกอันตะอันตะแปลว่าปลายนี่เราประกอบได้เรามีความเป็นปลายอันนี้แล้วสันตานี่เป็นความเป็นปลายสันตานี่เป็นความเป็นสุดเป็นความสมบูรณ์ปัสสัทธิสุดสงบระงับสุดสบายสุดวิเศษสุดสุดแล้วนะสุดหมดจบแล้วเรามีเพราะฉะนั้นเวลาเราเลิกงานเราจะพักเมื่อไหร่แล้วก็พักเมื่อไหร่มันก็อากาซาอากาโซติเพราะวันดีมีเสมอเมื่อไหร่มันก็มีอนันโตอนันตังมันไม่มีที่สิ้นมันมีที่สุดเพราะมันมีฟังดีๆมันย้อนแย้งเมื่อกี้ว่าสุดเมื่อตอนนี้ว่าไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดคือสิ่งนี้มันมีอยู่กับเรามันไม่สุดไปจากใครเรามันมีได้เสวยอันนี้พอเวลาเราจะไม่อื่นกับโลกเราก็อยู่ที่ปลายอันนี้เมื่อเราไม่อยู่กับโลกเราก็อยู่กับที่ปลายอันนี้ก็ว่างพักสบายเพราะงั้นไอ้นอนไม่หลับนี่มันนอกจากว่าเราพักพอแล้วแล้วเราก็เมื่อพักพอแล้วแล้วเราก็ฝึกตนด้วยนะว่าเราพักพอแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความหลับความนอนนี่ไม่มีความอิ่มความเต็มเมถุน1ความหลับความนอน1ความเมามัจฉะอีก1 3อย่างนี้ไม่มีความอิ่มความเต็มของมนุษย์ปุถุชนแต่พระอริยเจ้าอิ่มเป็นเต็มเป็นเมถุนก็อิ่มแล้วไม่เอาแล้วความหลับนอนก็อิ่มก็เต็มเต็มแล้วไม่เอาแล้วความเมาก็เต็มแล้วพอแล้วไม่ต้องเมาหรือแม้แต่หลับก็รู้หลับรู้พอเมถุนนี่เลิกเลยก็เลิกเลยได้อิ่มเต็มพอไม่เอาแล้วได้สำหรับอริยะเท่านั้นสำหรับปุถุชนนี้ไม่มีความอิ่มความเต็มในเมถุนในความหลับนอนนิทานในมัชชะสามสิ่งนี้ไม่มีความอิ่มความเต็มนะที่เราก็เคยยกเคยพูดพระสูตรนี้ของพุทธเจ้ามายืนยันกันแล้วว่าจริงแต่ผู้ใดนี่นอนก็เต็มก็เป็นแล้วมันนอนเต็มแล้วมันเต็มพอแล้วก็ลุกขึ้นมาทำงานทำงานน้อยทำงานมากตามใจแล้วเราก็มาทำงานต่อสร้างสรรค์ไปแล้วก็รู้พักรู้เพียร ถึงอย่างสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าที่เคยเอามายกสู่ฟังประโยคสุดท้ายเราไม่พักเราไม่เพียร นั่นแหละนะว่าในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเรียนรู้ปรมัตถ์เราจะเรียนรู้ภพรู้ชาติรู้อาการในใจอาการข้างนอกเป็นกามภพสัมผัสแล้วมันก็เข้าไปในใจเข้าไปเป็นภวภพแล้วเราก็อ่านมันเสมอมีสติปัฏฐานก็คือจะต้องระลึกรู้ทั่วตัวทั่วพร้อมเสมอสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้เท่าทันแล้วมันก็เข้าไปที่ใจใจเป็นตัววิเคราะห์เราก็วิเคราะห์เรามีหลักวิปัสสนาเรามีหลักโพชฌงค์ 7แล้วก็วิเคราะห์เราจะได้มาเรื่อยสงบลงมาเรื่อยสั่งสมลงเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาการ979ของโพชฌงค์ 7หรือโพธิปักขิยธรรมอย่างขยายก็เป็นโพธิปักขิยธรรม7หลักสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์มรรค8ก็7หลักซึ่งขยายจากโพชฌงค์ 7นี้ให้ฟังเทียบเคียงให้ฟังขยายมามากมายจนกระทั่งถ้าปากมันฉีกมันก็ฉีกมาถึงตรงนี้แล้วที่ขยายเนี่ยที่พูดเนี่ยมันก็เป็นหลักเดียวทางเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันด้วยโพธิปักขิยธรรมถ้าเรียกหัวก็ว่าสติปัฏฐานถ้าเรียกท้ายก็เรียกว่ามรรคองค์8ใน7เนี่ยสติปัฏฐานสมปทานสมปทานก็เป็นตัวต้องทำงานเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อิทธิบาทก็ต้องเป็นตัววิริยะตัวเพียรอิทธิบาทคือตัววิริยะตัวเพียรตัวขยันต้องอุตสาหะให้ตัวเองแล้วก็สั่งสมลงเป็นปิติปัสสัทธิหรือเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นความได้ดีปิติเป็นปัสสัทธิเป็นความสงบลำงับหรือเป็นความเก่งเป็นความเห็นแท้พละมีกำลังนะมีฤทธิ์แรงนะปัสสัทธินี่เป็นกำลังนะยิ่งเป็นปัสสัทธิขนาดวิมุตติพระพุทธเจ้ายืนยันเลยสมณะวิมุตติของสมณะคืออะไรนั่นน่ะพละวิมุตโตแม่อุตส่าห์จับมาผูกคำให้ท่องอยู่นี่ก็ยังไม่ท่องคือพลังนะวิมุตติของสมณะคือพลังจะเห็นว่ามีพลังอยู่ไม่ใช่วิมุตติของสมณะคือจอมมุตโอ้ยิ่งกว่าไอกันลอกตุ๊กแกอยู่ในโพรงไม่เป็นอะไรเลยอ่อนแอไม่รู้หนไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่วิมุตติของศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่จอมมุตอยู่ในกุฏอยู่ในถ้ำอยู่ในรูไม่ใช่จอมมุตวิมุตติของพระพุทธเจ้านั้นเห็นเลยว่ามีพลังเนี่ยพลังนี่สร้างสรรโลกเป็นพระเจ้าพลังเนี่ยช่วยโลกทำงานพระเจ้าไม่หยุดทำงานพระเยซูไปทะเลาะกับพระคนสมัยเดิมพระเก่าเพราะพระเยซูไปทำงานแม้วันอาทิตย์ท่านก็ไม่หยุดทำงานเลยทะเลาะกับเขาแต่ตอนหลังท่านก็หยุดกับเขาพระเยซูก็ทำงานพระเจ้าก็ทำงานแต่มีเวลาพักเวลาเพียรเพราะงั้นเราหยุดวันอาทิตย์แต่จะเห็นเลยว่าพลังไม่หยุดการงานทำงานไม่ใช่จอมมุดเนี่ยเดรัจฉีเนี่ยพอเวลาบรรลุแล้วก็ต้องนั่งอยู่เฉยหลับตาปีเป็นฤาษีตาไฟอะไรเงี้ยเนี่ยที่พูดพวกนี้เพื่อที่จะให้ล้างคอนเซปต์ล้างไอ้อุปทานเดิมล้างไอ้ความที่เราหลงผิดมาแต่โบราณกาลว่าศาสนานี้ผู้คนสงบก็คือคนไม่พูดไม่พูดอะไรกันมันก็ใบ้เท่านั้นเองถ้าสร้างศาสนาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนพิเศษทำให้คนประเสริฐคือคนใบ้มาไม่พูดกิริยาอะไรก็ไม่กระดิกตาก็ไม่ลืมถ้าสร้างศาสนาเป็นตออย่างนี้แล้วบรรลุธรรมคือหัวตอนั่งผมไม่เอาคนหนึ่งศาสนาอย่างนี้แต่กรรมวิธีพวกนี้จะฝึกจะเรียนรู้เชิญมีอุปการะบ้างซึ่งเราก็เคยสอนกันเคยแนะนำกันให้เข้าทางให้เป็นสัมมาเพราะสิ่งพวกนี้มีแฝงไปในทางออกนอกทางพระพุทธเจ้าถึงยืนยันนักหนามารัตเซตังปโมหนังทางนี้แหละพยามารมักหลงทางเสมอทางนี้ พยามารมักหลงทางเสมอท่านถึงยืนยันนะแล้วเราก็เรียนเราก็รู้แล้วเราก็ทำฝึกปรือพิสูจน์นะพิสูจน์เมื่อเป็นปิติเป็นปัสสัทธิก็สั่งสมลงเป็นตัวอินทรีย์เป็นตัวพละปัสสัทธินี่ยิ่งสงบยิ่งมีพลังไม่ใช่ยิ่งสงบยิ่งมุดไม่ใช่จิตยิ่งสงบนี่ยิ่งแคล่วคล่องว่องไวละหุทธานังพลังยิ่งพลังนะถ้าผมแปลพยัญชนะเอกาสนิงกะนี่ขึ้นมาอีกก็จะยิ่งตั้งอยู่บนความเป็นเอกเอกาสนิงกะตั้งอยู่บนความเป็นเอกนั่งอยู่บนความเป็นเอกถ้าจะแปลสนิงกะเพราะว่าแปลว่านั่งหรอกนะนั่งอยู่บนความเป็นเอกเรานี่ยังอยู่นั่งอยู่ตั้งอยู่บนความเป็นเอกนี่เรียกว่าเอกาสนิงกะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้อาหารอันเอกนี้แล้วซึ่งก็แปลกันหยาบๆแต่ว่ากินอาหารนั่งในที่อาสนะแห่งเดียวโดยบุคลาธิฐานลุกจากที่นั่งนี้ก็แค่กินข้าวหนเดียวแต่โดยพยัญชนะมันก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกสูงสุดแม้เรานั่งอยู่บนปรมัตถ์ได้วิญญาณอาหารได้อาหารชั้นสูงอาหารวิญญาณอาหารนี่อาหารชั้นสูงเมื่อได้วิญญาณอาหารเป็นวิญญาณอันวิเศษวิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังเป็นวิญญาณอันประพัดสอนเป็นวิญญาณอันที่มีคุณค่าสูงแล้วคุณก็ยิ่งอัปปาพาทังอัปปาตังกังละหุทธานังพลังผาสุวิหารังยิ่งผาสุกยิ่งมีพลังยิ่งแคล่วคล่องว่องไวละหุท่านังกระปรี้กระเปร่าไม่ใช่อึดอาดเชื่องช้าไม่ใช่เลยลักษณะธรรมอันวิเศษของพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลผู้ปราดเปรียวคล่องแคล่วกระปรี้กระเปร่าเบิกบานร่าเริงเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอรู้เร็วตื่นเร็วตื่นแท้ไม่จะเป็นผู้เงื่องง้อยสติร้อยเต็มสติพร้อมพรั่งรู้ทั่วพร้อมทั้งนอกข้างในปฏิสังเวทีรู้รอบนอกในรู้ทั่วพร้อมกายนอกกายในชัดเจนอย่างนั้นเลยนะละหุทธานังอัปปาตังกังและเป็นคนละเอียดสุขุมประณีตไม่หลกหล่นไม่บกไม่พร่องนะเขาแปลอัปปาตังกังว่าไม่ทุกข์นะเขาแปลว่าไม่ทุกข์ก็ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ลำบากไม่ยากเลวดีไม่ตกหล่นนะไม่มีขาดหกตกหล่นไม่มีเออร์เรอร์ไม่บกพร่องไม่บกพร่องอัปปาพาทังไม่อาพาธและไม่เหมือนคนขี้โรคไม่เป็นคนขี้โรคไม่เป็นธรรมะขี้โรคเป็นธรรมะอันสมบูรณ์เป็นปรมัตถ์เป็นจิตอันสมบูรณ์นี่เป็นสภาพสมบูรณ์สภาพสูงของศาสนธรรมพระพุทธเจ้าเพราะการที่เรามาเรียนรู้เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเรารู้ว่าเราหมดกามกามนิวรณ์เรารู้ว่าเราเบาบางในกามนิวรณ์เราก็จะรู้ว่าเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่เช่นน้อยเราหมดอาฆาตเราหมดพยาบาทนิวรณ์เราเบาบางจากพยาบาทนิวรณ์เราก็จะรู้ว่าเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่เช่นน้อยเราหมดจากถีนมิทะนิวรณ์เราก็จะรู้ว่าเรายิ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นฐานของกามฐานของพยาบาทนี่เป็นฐานนอกฐานหยาบถีนมิทธะและอุทธัจจะนี่เป็นฐานในฐานผวังฐานภพเราก็รู้เท่าทันภพพวกนี้ต่อสู้กิเลสนี่อัตตาไอ้พวกนี้แหละมันดึงอัตตาเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เก่งในฐานนี้นะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไปขุดมาเป็นมหานาคไปเลยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไปขุดมาเป็นมหานาคส่วนพยัสสะกับเพื่อนพยัสสะนั้นไม่ได้ไปติดภพไม่ได้ไปติดอัตตาทรมานตนด้วยการเป็นมหานาคนึกว่าได้ตัวได้ดีได้เด่นแล้วแล้วก็เลยเป็นอัตตาติดภพยิ่งติดยิ่งหลับยิ่งดับยิ่งดับจิตมิดไปไม่รู้เรื่องยิ่งไม่มีประโยชน์ยิ่งอยู่ในป่าในเขาในถ้ำยิ่งหลงการทรมานตนไปทำให้ตนเองไร้ค่าไร้คุณมนุษย์เป็นเดรัจฉีนั่นคือศาสนาเดิมเขาดีอยู่หน่อยหนึ่งที่เขาเองเขาก็ไม่วุ่นกับโลก เขาไม่เสพกามเขาไม่พยาบาทอาฆาตใครกามนิวรณ์เขาก็ตัดพยาบาทเขาตัดแต่ถีนมิทะเขาไม่รู้ง่ายๆหรอกโดยเฉพาะถีนมิทะกิเลสที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแม้แต่จิตรีนิดดึงลงไปนั้นเรียกว่าถีนมิทังอุปกิเลสจิตรีนิดหนึ่งลงไปไม่เต็มร้อยไม่เป็นสโตไม่เป็นสตะสตะหรือสติไม่เป็นสติไม่เป็นแม้มันไม่ครบร้อยถ้าเราเอาเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าจะต้องมีธาตุรู้เต็มร้อยอยู่บริบูรณ์ลีลงไปนิดหนึ่งในถีนมิทาแล้วถ้ายิ่งลีลงไปอย่างเงี้ยละมันจะเป็นเหลือห้าอะไรไม่ใช่เหลือร้อยแล้วแบบนี้นาคดึงไปกินใต้บาดาลหมดนาคะก็แปลว่าเจริญ นาคะก็แปลว่าประเสริฐประเสริฐตรงที่ว่าเขาไม่ติดกามก็ดีอยู่อย่างปัญจวัคคีย์เขาไม่ติดอาฆาตมาร้ายวุ่นวายโลกไม่ไปแย่งโลกแม้ไม่สืบพันธุ์ไม่มีเมถุนธรรมแล้วก็ดีอยู่ชั้นหนึ่งเพราะงั้นฤาษีเดรัจฉีเรียนรู้ได้แค่พบแค่นั้นส่วนอัตตกิเลมฐานุโยคนี้ฤาษีรู้ยากมากเพราะไม่เข้าใจในความประณีตแยบคายของจิตมันติดสงบมันจู่เฉยแล้วก็ไปอยู่ในภพภวังค์นั่งเสพภพโลกอื่นข้างนอกช่างหัวมันแล้วเราก็อยู่ในโลกของเราก็ยิ่งดิ่งยิ่งหนีลงไปลึกที่ลึกที่สุดท่านเรียกว่าโลกันอักโลกมนุษย์หนีไปแล้วไปไหนไม่ได้หรอกถ้าอยู่ในรูปนามขันธ์ 5มันก็หนีโอ้โหสุดท้ายไม่มีที่ไปท่านเรียกว่าวินิปาตะวินิปาตะแปลว่าที่ที่ไม่มีที่จะตกวิแปลว่าไปได้ยิ่งนิก็แปลว่าไม่ปาตะก็แปลว่าไม่มีที่ตกไม่มีที่หล่นลงไปอีกแล้วหมดแล้วสุดด่านแล้วไม่มีต่อลงไปอีกได้แล้ววินิปาตะวินิบาตก็คือที่เดียวกันกับโลกันหนีโลกไม่มีที่หนีแล้วอันตะของโลกหนีโลกไปได้สุดที่ตรงนี้ไม่มีที่ตกไม่มีที่มุดไม่มีที่แทงไม่มีที่ทะลุไปอีกแล้วเรียกว่าตกไปอยู่ที่บาดาลที่สุดของมหานาคที่จะไปตกอยู่นั่นเรียกว่าโลกันหรืออเวจีหรือเรียกว่าวินิบาตนรกอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกน้ำใจเหลือเกินว่าเดรัจฉีทั้งหลายได้ดีก็แค่นรกไม่ได้หมดอนุสัยนะคือไปดับจิตดับดิ่งไปแล้วก็ไม่มีอะไรนึกว่าสงบเหลือร้ายมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะปลุกมหานาคนี้ได้ซึ่งต้องใช้ปุกลาธิฐานกับว่าถาดทองถาดทองนี้พอเวลาไปลอยนะต้องทวนกระแสคือจะต้องใช้ธรรมะที่ทวนกระแสโลกนี้ดิ่งลงไปเสียงดังประหนึ่งถาดทองกริ้งมหาธาตุมหานาคเขารู้ตัวฮะพระพุทธเจ้าเกิดเลยแล้วก็หลับต่อไปนี่ยอดมหานาครู้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อวานนี้เกิดองค์นึงวันนี้เกิดอีกองค์นึงเลยบัดโถพระพุทธเจ้านี่เกิดไวเหลือเกินเมื่อวานนี้เกิดองค์โหพระพุทธเจ้าจะเกิดแต่ละองค์ไม่รู้กี่กับพอมหานาคนี่บอกเมื่อวานนี้นึกดูซิว่ามันหลับไปนานเท่าไหร่นึกดูสิว่ามหานาคมันหลับไปนานเท่าไหร่โผล่ขึ้นมารู้สึกตัวมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะปลุกมหานาคได้นั่นคือความหมายว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำลายทิฏฐิฤาษีทั้งหลายพวกนี้ได้นี่ยังฤาษีเยอะแยะนี่นะลูกหลานฤาษีนั่งนี่นะอยากจะเหมือนกับศาสนาทางญี่ปุ่นท่านมีกระบองยาวนี่ไอ้นี่ง่วงแล้วโคกหัวปกเลยมือกระบองนั่งไปมาชอบมาพาคนทั้งนี่กระบองโคกหัวเลยอาจารย์ญี่ปุ่นเขามีอย่างนี้แต่อาตมาไม่ทำผมไม่ทำนี่เราเองเราก็พูดอธิบายปุคคลาธิฐานต่างๆธรรมาธิฐานต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเราไม่รู้ธรรมะเป็นปรมัตถ์เป็นธรรมาธิฐานเราก็ได้แต่บุคคลาธิฐานตัวตนบุคคลเราเขาแท่งก้อน บอกว่านาคกนุนไปปั้นงอนให้นาคแหมมีเขี้ยวยาวมีงอน7งอนเป็นบันไดเลื้อยที่จริงพวกงูพวกนาคพวกนอนเอือกงูกบดานอยู่ใต้มหาสมุทรนุนลึกสุดลึกก็คือวินิบาตหรือโลกันหรือนรกที่ไม่มีที่ไหนที่จะมุดได้มากกว่านี้อีกแล้วนี่จอมมุดมุดที่จริงเลยมุดสั่งสมเท่าไหร่แล้วก็ได้มุดเท่านั้นเป็นไงล่ะกำไรขาดทุนเท่าไหร่ล่ะปีนี้ฝึกมุดได้ไปเท่าไหร่นะขาดทุนมากนี่รู้ตัวถ้าให้ปล่อยเข้าป่าก็อย่างนั้นน่ะนี่บบอยู่ศรีสาโศกจำพรรษาอยู่ศรีสาโศกป่าใหญ่แหมบรรยากาศน่าหลับดีหนอบรรยากาศศรีสาโศกแล้วถามเข้าเนี่ยเผยไตขาดทุนลงโลกันครับศาสนาพระพุทธเจ้านั้นโลกุตระไม่ใช่โลกันไม่ใช่หนีโลกเหนือโลกขึ้นมาอยู่บนโลกพุทธสาโลกาธรรมเมหิจิตตังยัสสานกัมปติรู้เท่าทันโลกอยู่เหนือโลกนะอันนี้พวกเราพูดกันย้ำย้อนแล้วก็เตือนสติพูดกันให้รู้เราเข้าใจความหมายเราเข้าใจภาษามีสมาธิฐิพูดอะไรเราก็สื่อเข้าใจกันบัญญัติอย่างนี้เราหมายถึงอะไรเราเข้าใจเพราะเราเรียนรู้ลึกซึ้งขึ้นมามากๆเข้าเราจะเข้าใจคฤหัสถ์เองฟังธรรมะอาตมาพูดอย่างนี้เข้าใจคนใหม่ฟังบางคนฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาอะไรบางคนเรียนปริยัติมาแล้วเรียนปริญญามาเรียนภาษาบาลีเหล่านี้มาพอฟังรู้เรื่องอาจจะได้ฟังนี่แหละได้ฟังธรรมะใหม่อธิบายเชิงอย่างนี้อธิบายขยายความทำความเข้าใจงี้เอออันนี้อาจจะงงๆอยู่ก่อนแต่พอเรียบเรียงพอได้ฟังอีกพอได้เข้าใจถ้ายังมีพื้นฐานที่ได้ปฏิบัติลงไปแล้วจะรู้จะเข้าใจจะแจ่มแจ้งอ๋ออย่างนี้หรือบรรยายอย่างนี้อธิบายว่าอย่างนี้เกจิอาจารย์อธิบายว่าอย่างนี้มันหมายถึงอย่างนี้หรือมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่พญานาคที่อาจารย์มั่นหลับตาเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งแล้วก็ไปเจอโอ้โหกลิ่นคาวพญานาคเยอะเลยเลยนั่งหลับตาดูโอ้นาคมีลูกหลายตัวด้วยอย่างที่ท่านเล่าไว้มหาบัวเขียนเล่าไว้เนี่ยมันไม่มีตัวตนบุคคลเป็นสัตว์บุคคลอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่นั่นเรียกว่าเรายังไม่เข้าใจปรมัตถธรรมแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็ไม่พ้นออกมาจากฐานเดรัจฉีฐานฤาษีมันก็ไม่เข้ามาหาอริยมรรคองค์8สมาธิอริยมรรคองสมาธิของพระพุทธเจ้าเกิดจากอริยมรรคองค์7ปฏิบัติทั้งมีความเห็นให้ถูกคิดสัมมาสังกัปปะมีการงานมีการพูดจาได้สร้างสมาธิโดยการพูดได้ไม่ใช่ไม่พูดสร้างสมาธิไม่ใช่ว่าไปสร้างสมาธิด้วยมรรคอื่นไม่ใช่เป็นนั่งเอาเกิดสมาธิในอริยมรรคองค์8ไม่มีคำไหนบอกว่าจงเป็นนั่งขัดสมาธิเข้าแล้วก็หลับตาไม่มีเลยในมรรคองค์8มรรคองค์8คือทางสายเดียวมรรคองค์8คือทางสายนี้เป็นทางเอกทางปฏิบัติเพื่อความบรรลุหลุดพ้นของศาสนาพุทธคือมรรคองค์8เรียนมาจนหัวจะผุจะพังแต่พอเวลาไปปฏิบัติสมาธิหนีจากมรรคองค์8ซะนี่ไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้พูดก็ไม่ได้ทั้งที่พระพุทธเจ้าจะสอนบอกคิดได้พูดได้ทำการงานได้มีอาชีพได้มีสัมมาวายามะมีความพยายามมีสัมมาสติทำสติให้เป็นสติปัฏฐานก็เป็นเอกายนมัคโคเดินบทให้ดีมีปฏิบทให้ดีมีปฏิปทาหรือปฏิบทให้ชัดแล้วเราก็จะเกิดสั่งสมเป็นอริโยสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาอันประเสริฐถ้าแปลอริโยว่าอันประเสริฐถ้าแปลว่าของพระอริยะก็เป็นสัมมาสมาธิของพระอริยะเราจะได้อย่างนี้สัจธรรมอันที่เป็นสัมมาอริยมรรคองค์8อันนี้เราจะต้องประกาศเราจะต้องเปิดเผยเราจะต้องพิสูจน์เราจะต้องเรียนรู้พวกคุณกำลังได้รับการศึกษากำลังได้เพ่งเพียรกำลังได้พิสูจน์ฝึกหัดว่ามันจริงไหมมันจริงขึ้นทุกวันขณะนี้เรามีบุคคลผู้ที่มีสมาธิแบบพุทธมีจิตอันประเสริฐมีปัญญาเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ได้ทำให้คนนี้ใบ้ไม่ให้คนนี้เบื่อ ม่ใช่ใครเป็นคนเป็นใบ้พูดก็ไม่เคยรู้เรื่องอธิบายไม่ออกปัญญาเสื่องซึมเปล่ากลายเป็นปัญญาอันมีประสิทธิภาพมีปฏิภาณรู้โลกรู้นิรุตติรู้ภาษาโลกมีปฏิภาณรู้อัตถะรู้ธรรมะมีปฏิสัมภิทาญาณแน่นอนสามารถที่จะสืบสานศาสนาเป็นธรรมทายาทไปได้ถ้าจะได้บรรลุธรรมแล้วก็นั่งซึมเป็นเบื่อและเป็นใบ้นั่นเป็นผู้วิมุตตินั่นเป็นผู้สงบลำงับอย่างนั้นไม่ได้แต่ในความสงบลำงับนั้นเราจะเป็นเบื่อเราจะเป็นใบ้เราก็เป็นได้มันมีสองอย่างเราจะเป็นเบื่อหรือเราจะเป็นใบ้เมื่อเวลาเราไม่เดินเครื่องแล้วก็สงบเมื่อเวลาเราไม่เดินเครื่องเวลาจะเดินธรรมดาก็เดินธรรมดาเวลาจะนั่งก็นั่งเฉยๆมันน่าประหลาดที่พระบำเพ็ญทางนั่งหลับตามันนั่งกับพวกเราเนี่ยพระที่นั่งบำเพ็ญสมถะนี่น่าจะนั่งไม่พลิกได้นานกว่าพวกเราแต่เปล่าอะพระที่นั่งบำเพ็ญนั่งหลับตาเนี่ยพอมันนั่งกับพวกเราแล้วพวกเรากลับไม่ค่อยพลิกเลยนั่งอยู่ท่านี้ท่าเดียวไปได้สงบกว่าพระที่นั่งสายหลับตามามานั่งงี้สู้พวกเราไม่ได้ส่วนใหญ่เห็นอย่างนั้นใช่ไหมเคยสังเกตไหมนั่งไม่นิ่งหรอกประเดี๋ยวพลิกประเดี๋ยวพลิกประเดี๋ยวพลิกถ้าให้หลับตามันก็หลับไปก็แน่สิมันก็ไม่เคยพลิกสิเวลานอนจะพลิกอะไรมากมายหรอแต่เวลานั่งงี้พลิกสงบสู้เราไม่ได้หรอกว่านั่งเฉยก็สงบนิ่งสู้ไม่ได้หรอกนะเมื่อเวลาเคลื่อนไหวหมายเคลื่อนไหวเป็นจักรเลยก็เครื่องไหวนี่ก็มีพลังงานมีแรงกลใช่ไหมแรงกลเป็นจักรเร็วฉับไวละหุดท่านั่งนะมุทุภูเตคล่องกระปรี้กระเปร่าแต่เวลานิ่งก็นิ่งสงบเวลาเกิดก็เกิดจริงเวลาตายก็ตายนิ่งนี่เป็นประสิทธิภาพนะเวลาเกิดเกิดจริงเวลาตายก็ตายนิ่งเวลาสงบก็สงบมันพร้อมกันนะแม้แต่ในเวลาสงบเขาหาว่าพระอโศกนี่พูดแรงเขาหาว่าพระอโศกเนี่ยจัดจ้านเอาใช่มันเหมือนของที่มันทันสมัยมันเหมือนของที่มันทันสมัยเครื่องแต่งตัวชุดส่งมาจากแคตตาล็อกเมืองนอกโอ้โหจัดจ้านมีกามพอกมาเต็มเลยสีแบบรถชวนใจฉันใดธรรมะของอโศกก็จัดจัดเหมือนส่งมาเมใหม่เลยใครอยากเห็นแล้วอยากได้ฟังแล้วชัดเห็นแล้วชัดฟังแล้วชัดเห็นแล้วชัดแต่เขาไม่เคยได้ฟังธรรมะแบบนี้มันมีอุปทานมันมีสัญญาเคยมันมีความเชื่อถือเก่าๆมาว่าพระเนี่ยจะต้องพูดง่อยง่อยง่อยเหมือนคนจะตายไม่ตายแหละถ้ามาพูดอย่างนี้ถือว่าไม่สุภาพนี่เป็นการกำหนดแล้วเมื่อกำหนดอย่างนี้ไว้พอมาได้ฟังพระนี่พูดชัดนอกจากชัดแล้วมันพูดถูกด้วยพูดทีไรมันก็ตีหน้าแง่เปี้ยงเอ้ยนี่ว่าเรานี่ว่าเปี้ยงเอ้ยนี่ว่าเรานี่ว่าเอ๊ะพระอะไรมาด่าเราอยู่ได้พูดทีไรด่าเราทุกทีเลยเอ๊ะทำไมด่าเราคนเดียวอ่ะพูดทีไรมันถูกมันชัดบอกสัจธรรมอันนี้ไม่ดีแล้วความไม่ดีอยู่ที่ตัวคนปุถุชนนี่มันเยอะพูดทีไรมันก็ถูกทุกทีแล้วเฮ้ยอะไรด่าเราอยู่คนเดียวพระอะไรมาช่างด่าเอ้าด่าเอาเทศ1ชั่วโมงด่าเรา1ชั่วโมงเลยคนคนนั้นเขาไม่รู้ตัวเขาก็นึกว่าเรานี่แหมพระอะไรจัดจ้านจังเลยนี่ด่าเก่งจังเลยแทนที่จะมาเทศก่อมให้หลับกลับมาด่าเราซะอีกนี่เห็นไหมความนึกรู้สึกนึกคิดของเขาอย่างนี้อ่ะเขายังฟังพระอโศกหรือฟังอัตมานี่เอ๊ะทำไมไม่เหมือนที่เราคิดคาดใช่จะไปเหมือนคุณคิดคาดได้ไงเพราะคุณถูกสร้างค่านิยมมาอย่างโน้นพอมาเจอเอาอย่างนี้มันก็ผิดคนละอันผิดคนละแบบคนละเรื่องเพราะฉะนั้นพระของอโศกนี้จึงเป็นพระนอกความเข้าใจมันโมหะอยู่มันหลงผิดคนละอย่างกันมันกลับกันคนหนึ่งเข้าใจว่าหน้ามือคนหนึ่งเข้าใจว่าหลังมือพอมาเจอเรา ตั้งใจว่าวันนี้จะได้เจอหลังมืองามๆนะพอมาเจอเขาอ้าวหน้ามือเลยทำไมมันกลับตลปัดอย่างนั้นน่ะนึกว่าตลปัดด้านนี้กลับเป็นตลปัดด้านนี้อ้าวมันก็เลยงงนะในขณะที่ทำงานในขณะที่ปรุงในขณะที่สร้างเราก็เป็นผู้ที่วิสังขารปรุงอย่างยิ่งปรุงอย่างมีประสิทธิภาพปรุงให้เกิดผลประโยชน์เป็นปุญญาภิสังขารให้อิทธาภิสังขารให้เก่งอิทธาอิทธินี่แปลว่าเก่งให้สังขารให้เก่งพระพุทธเจ้าอิทธาภิสังขารเราใช้กับพระพุทธเจ้าแต่ขอยืมหน่อยขอยืมมาใช้อธิบายต้องปรุงให้เก่งให้มีอิทธิเป็นอิทธิบาทหรือเป็นอิทธิวิธีให้มีอิทธิจนสามารถทำให้คุณเกิดมโนมยิทธิได้เลยจนกระทั่งคุณเกิดมีจิตหมายฟังธรรมเดี๋ยวนี้เกิดมโนมยิทธิเลยตัดพรั่วในตรงนี้เลยกองไว้เจ่งเพ่งเลยภาษาอีสานนะเจ่งเพ่งกองพเนินเทินทึกอยู่ตรงนี้เลยตัดกิเลสกองออกเจ่งเพ่งตรงนี้เลยพอเวลาฟังธรรมแล้วเกิดมโนมยิทธิจิตแข็งแรงมีฤทธิ์แรงตัดได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมพอฟังธรรมภาพเหมือนพยัสสะพอฟังเสร็จภาพลุกออกไปเป็นพระอรหันต์เลยถ้าผมทำได้ขนาดนี้ผมย่อมมีอิทธาภิสังขารแน่ผมย่อมสังขารปรุงสร้างแต่งทำสื่อให้คุณรู้ได้เดี๋ยวนี้เกิดประสิทธิภาพเกิดอิทธิวิธีเกิดมโนมยิทธิเกิดจิตมีกำลังมายังอันของคุณอันของเราจิตมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางจิตสามารถปลดปล่อยสามารถทำลายสามารถสลัดหลุดได้เดี๋ยวนี้เลยเป็นการสลัดหลุดอย่างนิสรณปหานนิสระแปลว่าสลัดหลุดเดี๋ยวนี้เลยกองเดี๋ยวนี้เหมือนพระยศักดิ์เหมือนเพื่อนพระยศักดิ์ที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังตั้งใจฟังมีบารมีมีอินทรีย์พละฟังพับสว่างหลุดเลยอ๋อกามเป็นอย่างนี้เหรอแหมทิ้งมันเลยไม่เหลือซากเลยได้เดี๋ยวนี้เลยถ้าผมทำได้ผมสื่อให้คุณรู้ได้ผมก็มีอิทธาภิสังขารสามารถปรุงให้คุณนี่เกิดเก่งเกิดมโนมยิทธิเกิดจิตอันกล้าแข็งเกิดจิตอันเก่งสามารถตัดกิเลสหลุดได้เดี๋ยวนี้เป็นปาฏิหาริย์แท้เป็นอภิญญาแท้อย่างนี้เป็นก็เป็นความจริงถ้าเป็นไปได้แต่ผมไม่ถึงขั้นนั้นผมทำให้คุณหลุดน้อยนึงหลุดได้พอสมควรได้ก็เก่งแล้วก็ให้มันเป็นบุญบุญแปลว่าการชำระบุญญะปุญญาภิสังขารแปลว่าสังขารให้คุณนี่ล้างชำระออกไปเรื่อยเรื่อยได้ผมก็ทำปุญญาภิสังขารนี่อยู่เรื่อยไปเป็นวิสังขารชนิดนี้แหละเป็นวิสังขารนะปรุงไปล้างไปปรุงไปล้างไปให้คุณล้างนะฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ไม่ใช่ฟังธรรมบรรลุไม่ได้บรรลุธรรมได้ด้วย5ประการเนี่ยที่เคยเรียนมานะเพราะการแสดงธรรมทุกวันก็สั่งสมบุญสั่งสมการล้างได้ทั้งปริยัติที่ซ้ำๆแล้วก็จำแม่นอะไรที่ยังไม่เข้าใจละเอียดก็ได้มีเสริมมีแปลกมีใหม่มีแปลกมีใหม่ฟังธรรมอานิสงส์ในการฟังธรรมมี5ประการได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังได้ฟังสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นเข้าใจลึกขึ้นสมาธิเกิดขึ้นวิจิกิจฉาพ้นไปเกิดความเห็นที่ถูกต้องความสงสัยลังเลตัดขาดพ้นวิจิกิจฉาเบิกบานร่าเริงร่าเริงเป็นอานิสงส์5ประการฟังธรรมทีไรมีอันนี้ทุกทีไปคุณก็ได้ทุกทีไปถ้าฟังทีไรแล้วมีจะไปเมืองนาคไปเมืองนาคหรือไม่ยังก็ฟุ้งซ่านไปเราเทศอยู่ที่นี่คุณไปเที่ยวอเมริกาอย่างงี้มันไม่ได้เรื่องเหรอต่างคนต่างอยู่ไอ้เราเทศอยู่พุทธวิหารวิทยาลัยครูเมืองอุบลแต่จิตของคุณนุ่นไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวกรุงเทพนึกถึงอะไรที่กรุงเทพบ้านฉันอยู่กรุงเทพเงินทองฉันเป็นห่วงอยู่กรุงเทพเป็นห่วงลูกอยู่กรุงเทพมันจะไปพูดกันรู้เรื่องแล้วเราเทศอยู่นี่แล้วคุณก็ไปเที่ยวกรุงเทพเนี่ยไปห่วงอะไรสมบัติพัฒฐานอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเผื่อว่าอยู่ด้วยกันเทศก็ฟังด้วยกันนั่งฟังด้วยกันฟังโยนิโสมนสิการด้วยกันรับฟังมีกำลังอินทรีย์พละตัดหลุดไปนี้เดี๋ยวช่วยกันกวาดนะนี่เนี่ยกวาดกิเลสออกนี่มันตัดกันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่นั่งกันหลายคนนี่ลุกไปจากนี่คงจะมีอยู่หรอกเดี๋ยวกวาดกันกวาดกิเลสออกไป ก็คงจะมีอยู่หรอกแต่ใครไปเที่ยวก็ไม่มีนะไม่ได้ตัดหรอกลุกจากที่นี้อุ้ยที่ก็มันที่ของเก่าๆไม่มีกิเลสเราเลยกิเลสยังอยู่ที่เราเดินออกไปไหนมันก็ไปด้วยโอ้นึกว่ามันหลุดออกตรงนี้บ้างมันก็ไม่หลุดถ้าเราเองเราไม่ทำจริงไม่เป็นจริงนะนี่พูดด้วยภาษาโวหารฟังเหมือนของเล่นแต่ของจริงฟังให้ดีมันกลับกันไปกลับกันมาภาษาจริงนี่มันเหมือนเล่นแต่ภาษาเล่นมันเหมือนจริงทุกวันนี้เขาเทศกันภาษาเล่นเขาเอาใบลานมากางแล้วเขาก็เทศโอ้โหร่ายพระบาลีบางทีไม่แปลเลยมาทั้งนั่งถึงก็เองกังสมัยยังรอกันยาวปิดเลยบางทีนี่สองชั่วโมงนั่นภาษาบาลีนะพระธรรมบทนะแต่เล่นเล่นเสร็จแล้วรับซองให้ซองไปเปิดดู20บาทปัดโถไว้สาสวดตั้ง7บท20ไม่คุ้มค่าสวดเลยเขาก็เล่นกันไปอย่างเงี้ยนั่นละเล่นเล่นแต่ก็เหมือนเอาภาษาจริงนะเอาธรรมบทมาพูดแต่อาตมาพูดนี่พูดภาษาไทยพูดภาษาคนธรรมดาเข้าใจเข้าใจแต่อาตมาขอยืนยันว่านี่อาตมาพูดจริงพูดให้คุณรู้พูดให้คุณเข้าใจแล้วพูดให้คุณเอาไปทำได้คุณทำจริงตรงตามที่อาตมาว่านะคุณก็เป็นจริงได้จริงคุณจะเป็นพระเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์จริงสื่อรู้กันได้เข้าใจกันจริงปฏิบัติถูกปฏิบัติตามนั่งฟังไพเราะนั่งฟังเผลอๆนั่งฟังเข้าใจว่ามันเป็นบุญโดยที่ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่อาตมาไม่ได้พูดว่า ไม่ได้พูดดูถูกพระธรรมบท ไม่ได้บอกพระธรรมบทที่พระเขาเอามาท่องใส่ทำนองบ้างให้คุณฟังนั่นมันเป็นของไม่ดีไม่ใช่พระธรรมบทดีแล้วก็เป็นคุณค่าที่อาจารย์ทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ท่องสืบทอดกันมาตั้งแต่เราไม่มีพยัญชนะไม่มีตัวหนังสือได้บันทึก ท่านก็ได้ท่องถ่ายทอดกันมาก็เป็นบุญคุณเป็นความดีงามแต่เดี๋ยวนี้เราเอาพระธรรมบทมาท่องทั้งที่พระเจ้าท่านได้วางแบบแผนวินัยเอาไว้ว่าอย่าไปท่องเล่นอย่าไปท่องสวดให้อนุสัมปันเขาฟังตั้งแต่สองคนท่องสวดเป็นโฟกซองหมู่เป็นนักร้องหมู่อะไรให้เขาฟังยา เราก็ไม่เข้าใจกันเมื่อไม่เข้าใจก็ทำมันก็ผิดเพี้ยนธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ดีแล้วเป็นสวากขาตธรรมแต่เราไม่เข้าใจเราก็พิสูจน์ไม่ได้นี่เราพูดกันนี่เราเข้าใจแล้วเราพิสูจน์ได้แล้วเราเห็นอันนี้มันบกพร่องอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกอย่างนี้แต่ไม่ใช่เราไม่เรียนพระธรรมบทไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนบาลีไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนพระธรรมวินัยเดิมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระธรรมวินัยเดิมเป็นรากฐานเป็นพรหมจรรย์เป็นศาสนาเป็นคำสอนเราอาศัยคำสอนเราอาศัยพระธรรมวินัยเราอาศัยหลักเพราะเราเป็นสาวกสาวกภูมิเราเป็นสาวกเราไม่ใช่ปัจเจกเราไม่ใช่ปัจเจกพุทธะเราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะเองนะเราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะเองเราไม่ใช่ปัจเจกเรายังอยู่ในภูมิแค่สาวกภูมิเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาตามเราจะต้องเรียนรู้ตามแม้แต่ผมว่าผมเป็นปัจเจกในระดับหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่ใช่ปัจเจกกับพุทธะนะยังไม่ใช่กับปัจเจกกับพุทธเจ้ายังตั้งศาสนาเองไม่ได้ปัจเจกกับพุทธเจ้านี่ตั้งศาสนาเองได้แต่ปัจเจกที่ไปบรรยายกันว่าปัจเจกกับพุทธเจ้าที่สอนคนไม่เป็นนั่นมันก็มีแง่เชิงที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วถ้าปัจเจกกับพุทธเจ้าที่จะสั่งสมบุญเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาระใดวาระหนึ่งท่านก็ไม่สอนทีนี้อาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งไปเกิดไปเห็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไปรู้จักพระปัจเจกกับพุทธเจ้าที่เกิดในกาลียุคพระปัจเจกกับพุทธเจ้าสอนคนไม่ได้เพราะคนมันสอนไม่ได้แล้วกาลียุคนี่สอนกันยังไงมันก็สอนไม่ไหวทุกวันนี้ก็เกือบจะสอนไม่ไหวแล้วได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นอาตมานี่มาตามหาญาติมาตามหาญาติจำนวนหนึ่งเท่านั้นส่วนผีนั่นตะโกนโยพวกนี้เขาไม่รู้เขาหรอกเฮ้ยพวกนี้เขาพวกคนโรคจิตเนอะเขามาพักผ่อนเนอะพวกศรีธัญญามาพักผ่อนเนอะนี่พวกนี้ออกมาจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เปล่าเนี่ยเดินดูสิเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าพวกคุณนี่เป็นข้าราชการมั่งเป็นลูกเศรษฐีมั่งเป็นคนมีเงินมีทองเป็นคนมียศมีศักดิ์บ้างอะไรเขาไม่รู้พวกคุณหรอกพวกชาวอุบลก็แต่งตัวดีกว่าคุณ เขาทำท่าแก๊กดีกว่าคุณเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นเขานึกว่าคุณนี่มาจากศรีธัญญามาจากศรีมหาโพธิ์โรงพยาบาลโรคจิตที่นี่ชื่อศรีมหาโพธิ์นะเขาก็เข้าใจอย่างนั้นนะแต่แท้จริงเรารู้เราก็ทำนะเราได้พากระทำนะผมเป็นปัจเจกนี่ผมก็เป็นส่วนตนเท่านั้นเองยังไม่ได้สร้างศาสนาได้มาเป็นสาวกอยู่แต่ส่วนปัจเจกที่ผมรู้เองผมไม่มีอาจารย์ไม่มีครูรู้ได้โดยตนเพราะผมมีบารมีอีกระดับหนึ่งแต่ก็อยู่ในปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในสายของปัจเจกสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่ปัจเจกแบบอธิบายกันไม่รู้เรื่องอธิบายกันว่าสอนคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่อย่าว่าสอนไม่ได้เลยพวกเราเนี่ยนะอย่างนี้จบป.4 นี่ใครจะรู้ได้นี่ตำรวจเป็นนายตำรวจมาคุยด้วยยังบอกว่าท่านจบอะไรมาอาตมาจบป.4 ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมจบปริญญามาผมจบนายตำรวจมาผมยังพูดไม่ได้อย่างท่านเลยนี่ก็เถียงกันมาแล้วกับนายตำรวจนายตำรวจเขาจะไปจับเป็นพระคอมมิวนิสต์นายตำรวจเขาจะไปจับเป็นพระคอมมิวนิสต์พอไปคุยโอภาปาสายเท่านั้นเขาก็วัดภูมิเลยว่ามาเนี่ยซ่อนมาเนี่ยก็ถามว่าท่านจบอะไรมาบอกอาตมาจบป.4 ไม่เชื่อผมจบปริญญามาผมจบนายตำรวจมาผมยังพูดไม่ได้อย่างท่านเลยผมยังไม่มีโวหารไม่มีความรู้อย่างขนาดที่ท่านพูดก็ใช่เจ้าก็คุณเรียนขี้หมูขี้หมามาอย่างนั้นมันจะได้เรื่องอะไรมาเรียนพุทธศาสตร์สิพุทธศาสตร์นี่มันกว้างพุทธศาสตร์นี่มันครอบงำเดรัจฉานวิชาเหล่านั้นไว้ทั้งนั้นเลยเขาไม่เชื่อจริงๆอย่างนี้ทำไมขนาดป.4 เนี่ยก็หลายคนในนี้ก็ป.4 ก็หลายคนแต่ใครรู้บ้างว่าในนี้ป.4 ใครรู้บ้างไม่รู้หรอกนะพ่อภูมิธรรมเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องไปศึกษาทางโลกเท่านั้นนะเอาละวันนี้ก็ได้สาธยายอะไรอะไรมาลงท้ายๆก็พูดง่ายแต่เป็นเนื้อบอกแล้วว่าพูดง่ายแต่เนื้อนะเข้าใจง่ายขึ้นมันต่อมาจากแต่ต้นขึ้นต้นก็เอเสวะมัคโคอนัตทัญโยอะไรมาเนี่ยก็แน่มันก็หนักมาก่อนแล้วประเดี๋ยวมาคลายทีหลังพอยิ่งฟังนานเนี่ยมันยิ่งเมื่อยมันยิ่งไม่ค่อยจะตั้งใจฟังมันยิ่งจะอยากเลิกเราก็ต้องให้เบาขึ้นเริ่มต้นหนักตั้งใจอยู่ต้นมันก็พูดหนักได้เพราะตั้งใจมีความตั้งใจของคุณก็เยอะพอไปปลายมาในความตั้งใจลดเราก็ต้องพูดให้เบาลงมันต้องประสานสอดร้อยกันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าตอนลงท้ายเลยยิ่งหนักโอ้โหเป็นยิ่งแย่ยิ่งเมื่อยก็เลยไม่ต้องได้อะไรกันนะแล้วก็ขอสาธยายธรรมะสู่กันฟังพรุ่งนี้ยังจะพูดทวนเอกยนมัคโคหรือทางเดียวอันนี้อีกยังจะพูดหลายรอบหลายไนยะพิสดารห้อมล้อมต้นกลางปลายสอดแทรกให้ฟังเพื่อย้ำยืนยันตอนนี้อาตมาต้องการยืนยันย้ำเอกยนมัคโคหรือทางเดียวไม่มีทางอื่นนี้ให้ฟังชัดๆแล้วเราจะได้พิสูจน์มีอุปเหตุปัจจัยประกอบมีตัวพฤติกรรมของพวกเราประกอบด้วยอย่างนี้มีปาฏิหาริย์มากนะปาฏิหาริย์ของพุทธไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของเดรัจฉานวิชาไม่ใช่เดรัจฉีแต่เป็นปาฏิหาริย์ที่พัฒนามนุษย์พัฒนาตัวเราปาฏิหาริย์อย่างนี้เราจะพิสูจน์นะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแสดงธรรมสู่กันฟังแต่เพียงเท่านี้เอวัง คนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระมิได้ว่าเป็นสาระและมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระโดยความเป็นสาระและรู้ธรรมอันหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอันหาสาระมิได้ชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระฝนย่อมรั่วรดเรือนที่บุคคลมุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรดจิตท